ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى انا كل شيء خلقناه بقدر. تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا, مخلوقات کو اوصاف عطا فرمائے, تمام مخلوقات کی تمام حاجات کو اپنی طرف سے, اپنی رحمت سے, اپنی قدرت سے پورا کیا, انسان کے لیے ہدایت کے قبول کرنے کی صلاحیت اس کو عطا کی, اس کو دیکھنے کی, سننے کی اور سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی, اور اپنی طرف سے ہدایت کے لیے نبیوں کو, رسولوں کو اور کتابوں کو بھیجا. انسان کو دنیا کی سعادت اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بتایا, دنیا کی حاجات بھی انسان کو عطا کی, اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو ایک راستہ بتلا دیا اور وعدہ کیا کہ جو اس راستے کو چنے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کے بارے میں ایک مومن کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ کی ذات و صفات, اللہ کی قدرت, اللہ کی رحمت, اللہ کا عدل, اللہ کی توفیق, اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا انسان کی کامیابی کا پہلا قدم ہے اور انسان کی نجات کے لیے لازمی شرط ہے. ایمان کے ارکان میں محور اور سینٹرل ایکسس جس کو آپ کہیں, وہ عقیدہ, وہ رکن جس کے بغیر ایمان کے باقی سارے ارکان ضائع ہو جاتے ہیں, وہ رکن اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کو مان لے کہ اللہ ہے, بلکہ اللہ پر ایمان میں اللہ کی صفات اور اللہ کے بارے میں وہ تمام چیزیں جو قرآن و سنت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور اس کے رسول نے بیان کی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, ان تمام چیزوں کا اقرار اور یقین ضروری ہے. اس ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالی کی توحید سے ایک بہت ہی اہم موضوع جڑا ہوا ہے جو کہ ایمان کے چھ ارکان میں آخری رکن ہے, لیکن یہ پہلے رکن سے مربوط ہے. جو اللہ ہی کی قدرت, اللہ کے علم, اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کے خصوصی اوصاف جو اللہ تعالی نے قرآن و سنت میں بیان کیے ہیں, ان اوصاف سے, ان صفات سے جڑا ہوا رکن ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں, جس کو ہم قدر عربی میں کہتے ہیں. تقدیر کا عقیدہ ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے سمجھنے کے لیے تھوڑی کوشش انسان کو کرنی پڑتی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس عقیدے میں غلطی کرنے سے اسلامی تاریخ میں دو بہت ہی گمراہ فرقے بنے ہیں. ایک فرقہ ہے قدریہ جس نے تقدیر کا انکار کر دیا, اور دوسرا فرقہ ہے جبریہ جنہوں نے تقدیر کے بارے میں ایک بہت ہی گھناؤنا اور غلط عقیدہ اختیار کر دیا. جبریہ کا کہنا کیا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم وہی کرتے ہیں جیسے ایک کٹپتلی کو کوئی جیسا چاہے کرے, ہماری کوئی آزادی نہیں, ہماری کوئی چاہت نہیں, ہم کچھ چنتے نہیں ہیں بلکہ ہم مجبور ہیں, ہم کو جیسے چاہے اللہ تعالی جو چاہے کرواتا ہے, ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی چاہت سے نہیں ہو رہا ہے, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو. یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ باطل عقیدہ قرار پاتا ہے، اسی لیے علماء نے اس عقیدے کے رکھنے والوں کو گمراہ قرار دیا۔ قدریہ کون ہے؟ قدریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی دخل کائنات میں نہیں، اللہ تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا، انسان اتنا آزاد ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا انتظام یا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہونا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ عُنُفٌ، حدیث میں آپ دیکھیں صحیح مسلم کی پہلی حدیث کتاب الایمان کی، اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو نوجوان آئے تابعی، اور انہوں نے ایک علاقے کے لوگوں کا ذکر کیا کہ ہمارے علاقے میں ایسے ایسے لوگ ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، علم کی بحثیں کرتے ہیں، لیکن ان کا کیا کہنا ہے کہ اللہ قدر وان الامر انف، تقدیر وقدر کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں وان الامر انف، چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ چیزیں اپنے آپ ہو جاتی ہیں، جو جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو طرفین ہیں جو ایک دوسرے کے معارض ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں اسلامی عقیدے کے خلاف ہیں۔ اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ تقدیر کے بارے میں ہم کو کیا ماننا چاہیے؟ یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے، ایسا سینسیٹیو ٹاپک ہے کہ اس کو چھونے کے لیے سیکھنے والا بھی ڈرتا ہے، سکھانے والا بھی ڈرتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کرنے میں ایک آدمی خصوصاً اس وجہ سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اگلا قدم گمراہی کی طرف نہ چلا جائے، کہیں سوچ کا ایسا دروازہ نہ کھل جائے کہ جو ایک انسان کو اجالے کی بجائے مزید اندھیروں میں لے جائے، آدمی تھوڑا ڈرتا ہے، اور خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں بہت زیادہ بحث بازی کرنے سے منع کیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کم سمجھ کے ساتھ اس میں زیادہ گفتگو اگر کرتا ہے تو اس کے لیے گتھی سلجھنے کے بجائے مزید الجھنے کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بتائیے، دھاگے اگر الجھے ہوئے ہوں اور آدمی کو گرہیں کھولنا نہ آتی ہو، اگر وہ کوشش کرے گا تو اور زیادہ دھاگے کو الجھا دے گا، اس کو مطلب کھولنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے بعض اوقات ایک ایسا انسان جو صحیح شریعت کا علم نہیں رکھتا ہے، اس میدان میں قدم رکھتا ہے، تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرتا ہے، تو ایسا آدمی بعض اوقات گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور آپ کے سامنے تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں دو بہت ہی گمراہ فرقوں کی تاریخ موجود ہے، جن کو دو فرقے کیا ہیں، یہ ایک کا نام ہے القدریہ، جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ آپ سوچیں گے تقدیر کا انکار کرنے والوں کا نام قدریہ کیوں ہے؟ اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ آدمی سوچے کہ قدریہ وہ ہے جو تقدیر کو مانتے ہیں، نہیں، بعض اوقات انکار کرنے والوں کا نام بھی اس چیز سے پڑ جاتا ہے۔ قدریہ وہ ہے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور جبریہ وہ ہے جنہوں نے جبر کا عقیدہ ایجاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے، ہماری چوائس نہیں ہے، اسلام میں یہ دونوں عقیدے نہیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان آزاد بھی ہے، لیکن انسان کی آزادی اللہ تعالی کی چاہت کے تابع ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے آ کر دیکھیں گے، اور کچھ سوالات جو کھڑے ہوتے ہیں تقدیر کے تعلق سے، خاص طور سے ہدایت اور گمراہی کے، اس لیے کہ ایک مسلمان اور خصوصاً طالب علم اس معاملے میں زیادہ حساس ہوتا ہے، کھانے پینے سے زیادہ اس کا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ انسان ہدایت کے بارے میں آزاد ہے کہ وہ کیا سننا چاہتا ہے وہ چنے، یا پھر اللہ کی طرف سے کسی کو بھی ہدایت ملتی ہے، کوئی بھی گمراہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ چونک جاتے ہیں کہ قرآن میں آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، تو تھوڑا سا بعض اوقات ایک نئے طالب علم کے دل میں تھوڑا سا انقباض پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، پھر جو لوگ گمراہ ہیں ان کا کیا قصور ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، پھر اگر وہ گمراہ ہوا ہے تو اس کی کیا غلطی ہے، آدمی کو تھوڑا اس میں شک پیدا ہوتا ہے، اس کو کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس میں خاص طور سے آج کے اس درس میں، اس لیے کہ تقدیر کا جو موضوع ہے یہ چھوٹا موضوع نہیں ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں یہ بہت ہی بڑا موضوع ہے. اسی لیے ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے شفاء العلیل اس نام کی کتاب لکھی ہے جو تقریباً 500 صفحات سے زیادہ کتاب صفحات پر مشتمل کتاب ہے. شفاء العلیل انہوں نے کتاب لکھی ہے جو تقدیر کے مسئلے میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات انہوں نے تفصیل سے اس میں دیے. 500 سے زیادہ پیجز میں کتاب ہے. ہم اتنا زیادہ آج کے درس میں یا کسی بھی درس میں نہیں لے سکتے ہیں، ان تمام مسائل کے لیے ایک مستقل تفصیلی وقت درکار ہے اور اس کے لیے ایک صلاحیت درکار ہے جو خصوصی طور پر علماء میں ہوتی ہے. ہم کچھ سوالات کے جوابات تلاش کریں گے آج کے درس میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تقدیر کا عقیدہ کیا ہے اور اسلام میں کیا وہ دلائل ہیں جن کے تحت ہم کو اس عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے. اس لیے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی عقیدہ اسلام میں یا شرعی عمل بغیر دلیل کے قیاس آرائی سے اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہم جو چاہیں، جو ہم کو پسند ہو، جو بھی عقیدہ ہم اختیار کریں، اس عقیدے کے لیے قرآن و سنت کی دلیل ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ عقائد اپنی عقل سے یا قیاس سے، سماج سے، سائنس سے اخذ نہیں کیے جا سکتے ہیں، لاجک سے اخذ نہیں کیے جا سکتے ہیں. عقیدے کا جو مصدر ہے، کہاں سے عقیدہ لیا جائے گا، تو عقیدے کا مصدر اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن و سنت ہے اور اجماع امت ہے. تو یہیں سے عقیدہ لیا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں تقدیر کا عقیدہ کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے. قرآن کریم میں سورۃ القمر آیت نمبر 49 میں 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تقدیر سے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی تخلیق کے ساتھ تقدیر جڑی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیدا کرنے کے سلسلے میں اس کو وجود دینے کے اعتبار سے کہا کہ ہر چیز جس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے ساتھ تقدیر جڑی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا مزید کل شیء انا یہاں پر تاکید ہے یقینا انا کل شیء ہر چیز کو خلقناہ ہم نے پیدا کیا ہے بقدر ایک تقدیر سے ایک اندازے سے. قدر کے کیا معنی ہے؟ قدر کے معنی اندازے کے ہیں، اندازے کے ہیں. آپ دیکھیں کائنات میں اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ہر چیز کا ایک وزن، ایک مقدار اس کی اللہ کی طرف سے طے ہے. آپ چاہے تو نیوٹرون اور پروٹون اور الیکٹرون دیکھیں، جو اسکول میں پڑھتے ہیں اس کو جانتے ہیں، ہر چیز کا ایک وزن ہے، ہر چیز کی ایک مقدار ہے. زمین پر ہوا کتنی ہونی چاہیے، ہمارے لیے گریویٹی کتنی ہونی چاہیے. زمین میں آپ دیکھیں کوئی چیز آپ پھینکیں اوپر تو واپس نیچے آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایک قوت ایسی رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر آپ پتھر اوپر پھینکتے ہیں تو واپس نیچے آتا ہے. اگر وہ چیز، وہ قوت بہت زیادہ ہو جاتی تو انسان کے لیے قدم اٹھا کے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے سے اتنا زیادہ پل ہم کو ہے، گریویٹیشنل پل اتنا زیادہ ہے. اور بہت ہلکا ہوتا تو ایک آدمی کودتا تو نیچے آنا مشکل ہو جاتا، اوپر کے اوپر وہ ہوا میں تیرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی رکھا ہے جتنا زمین پر پنپنے کے لیے، زمین پر جینے کے لیے مناسب ہے. چاند پر آپ چلے جائیں 1/6 ہو جاتا ہے، 1/6 اس کا پل ہو جاتا ہے، اور کہیں اور آپ چلے جائیں اس کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن زمین پر اللہ نے اتنا ہی رکھا ہے. زمین پر اللہ نے گیسز رکھی ہیں. ہمارے قریب جو گیس ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ آکسیجن. اس سے اوپر جائیں بدلتی جاتی نائٹروجن ہے اور اوزون اور کون کون سی گیسز ہیں. اللہ نے ہر ایک چیز کا ایک مقدار اس کی رکھی ہے کہ کتنی چیز کتنی ہونی چاہیے. آپ آگ اگر جلاتے ہیں تو جل جاتی ہے اور اگر آپ پھونکتے ہیں تو بجھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھا ہے کہ کون سی چیز کتنی ہونی چاہیے، بارش کتنی ہونی چاہیے، ہوا کتنی ہونی چاہیے، وزن کتنا ہونا چاہیے، گریویٹیشنل پل کتنا ہونا چاہیے، سورج کا زمین سے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، زمین کی رفتار گھومنے کی کتنی ہونی چاہیے، زمین پر ہوا کا دباؤ کتنا ہونا چاہیے. یہ علم کے بغیر اور قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ نہ رکھا ہو کہ یہ اتنا ہونا چاہیے. یہ کس نے طے کیا ہے؟ انسان کو اوصاف ملے ہیں، کوئی غصے والا ہے، کوئی رحم والا ہے، غصے والا رحم والا بھی ہوتا ہے لیکن کسی میں غصہ غالب ہوتا ہے، کسی میں نرمی غالب ہوتی ہے، کسی میں عقل مندی زیادہ ہوتی ہے، کوئی باتوں کو جلدی سمجھتا ہے، کوئی محنت کے اعتبار سے مضبوط بدن والا ہوتا ہے، کوئی دبلا پتلا ہوتا ہے، کوئی عقل مند ہوتا ہے، کوئی دیر سے سمجھتا ہے، کوئی آدمی بات کرنے میں صلاحیت رکھتا ہے، کسی کی زبان جلدی نہیں چلتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ دیے ہیں، کسی کو ایک ہاتھ دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپاہج پیدا کیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا، کسی کو بیمار پیدا کیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی کسی کو نہیں، کسی کو عقل مندی دی کسی کو کم عقل اللہ نے دی. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے ہر مخلوق کو جو دینا تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اس کو کتنا ملے، اس کی کیا صلاحیت ہو، اس کے کیا اوصاف ہو، اس کے لیے کتنی چیز کون کون سی کیا کیا دی جائے، اس کی زندگی کتنی ہو، اس کو موت کہاں پر آئے، یہ کتنا جیے، کتنی سانسیں لے، کتنا کھائے، اس کے پاس مال کتنا ہو، یہ کتنے جائیداد پیچھے چھوڑے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے. لیکن تقدیر کا عقیدہ کیا ہے تفصیلی طور پر سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے ذہن میں کنفیوژن نہ رہے، ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ جو ہم کو سمجھی ہوئی نہ ہو، جس کی وجہ سے ہم گمراہی میں پڑ جائیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تقدیر کا عقیدہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. رکن کے معنی پلر، جیسے آپ یہاں پلر دیکھ رہے ہیں جس پر چھت اور پوری بلڈنگ قائم ہوتی ہے، ایمان کے ارکان ہیں جن پر ایمان کی عمارت ٹکی ہوئی ہے. وہ 6 ارکان کیا ہیں؟ حدیث میں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے. ایمان کیا ہے؟ جبریل نے پوچھا تھا طالب علم بن کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے، ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر، اس کی بھلائی اور برائی پر. وتؤمن بالقدر خیره وشره، تو ایمان لائے تقدیر پر، اس کی خیر پر بھی اور اس کی شر پر بھی. کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کی تقدیر بنائی، تمام مخلوقات پیدا کی، کبھی انسان کو راحت ملتی ہے، کبھی تکلیف ملتی ہے، کبھی خیر ملتی ہے، کبھی شر ملتی ہے. کوئی مخلوق خیر والی ہوتی ہے، کوئی شر والی ہوتی ہے. جیسے ابلیس ہے، خیر کی امید اس سے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. بظاہر خیر بھی اس سے دکھائی دے تو شر ہی ہوگا. اسی طرح سے جہنم ہے، جہنم میں کوئی خیر ہے، جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی تو اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات کو خیر والی بنایا اور بعض مخلوقات کو شر والی بنایا، جس میں سے جہنم ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. آئیے آگے دیکھتے ہیں اس بارے میں اور تفصیل کیا ہے. تو تقدیر کے عقیدے کے بارے میں آخری رکن ایمان کا یہ ہے کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تو ایمان لائے تقدیر پر، اس کی خیر پر بھی اور اس کے شر پر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر اس بات کی خبر دی تھی کہ بعد کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. آج ہمارے لیے تقدیر کا عقیدہ سمجھنا اور اس کو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعد کے دور کا فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تھا کہ ایسا گروہ پیدا ہوگا جو تقدیر کا انکار کرے گا اور یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے. مسند احمد اور حاکم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ عَنْ قَرِيب میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. یعنی اللہ کے نبی, آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے سے بتایا گیا تو کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماخذ علم کیا تھا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کو کہا گیا اے نبی آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی دے, یعنی آپ کے علم کا ذریعہ کون تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا پہلے سے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ, ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, ایسی قوم پیدا ہوگی جو تقدیر کا انکار کرے گی. اسی طرح سے ایک اور حدیث ترمذی کی ہے اور ابن ماجہ کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی ھذہ الامہ خسف ومسخ وقذف فی اہل القدر, میری اس امت میں خسف ہے, قذف ہے, مسخ ہے اور قذف ہے. خسف کیا کہتے ہیں؟ خسف کے معنی ہے زمین کا دھسنا, زمین دھسے گی بطور عذاب, عذاب کے طور پر زمین دھسنے کا عذاب آئے گا. مسخ چہرے بگڑنا, انسانوں کے چہرے بگاڑ دی جائیں گے سزا کے طور پر, اور قذف آسمان سے پتھر برسیں گے سزا کے طور پر. تو میری امت میں زمین دھسنا اور چہروں کا بگڑنا اور اسی طرح سے آسمان سے پتھروں کا برسنا, اس طرح کے عذاب آئیں گے. کن لوگوں پر آئیں گے؟ فی اہل القدر, اہل قدر تقدیر کا انکار کرنے والوں پر یہ عذاب آئیں گے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ اس امت میں بھی تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہوں گے, اور آپ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے دنیا ہی میں سزا ہوگی کہ ان کے چہرے بگڑنا, زمین کا دھسنا اور ان پر پتھر کا برسنا, یہ اللہ کی طرف سے عذابات آئیں گے. معلوم ہے تقدیر کا انکار ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف آخرت میں عذاب کا حقدار انسان کو بناتا ہے بلکہ بعض اوقات دنیا میں بھی اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے. آگے بڑھتے ہیں, تقدیر میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر حتی العجز والکیس. اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل شیء بقدر, ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے, ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے. حتی العجز والکیس, عجز کے معنی کیا ہے اور کیس کے معنی کیا ہے؟ عجز عاجزی کو کہتے ہیں, ایک آدمی کچھ نہ کر پائے, کمزوری عاجزی, جیسے کوئی آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے, یا کوئی آدمی ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو عاجزی اس کو کہتے ہیں. یا عقل کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے عاجزی ہو تو اس کو بھی عجز کہتے ہیں, کہ ایک آدمی کچھ نہ کر پائے, محتاج ہو جائے, اس کو عاجزی کہتے ہیں. اور پست ہمتی اس کو کہتے ہیں, ہمت کا نہ ہونا عاجزی ہے. حتی العجز والکیس, والکیس کیس کے معنی عربی زبان میں عقل مندی کے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلایا کہ انسان کو جو اوصاف ملتے ہیں ان کا بھی تعلق تقدیر سے ہے. یعنی ہم, آپ بتائیے سب کے سب ایکول ہیں؟ نہیں. ایک ہی گھر میں, ایک ہی گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی ماں باپ ہیں, ان کی اولاد ہے, گھر میں پانچ چار بچے ہیں, ہر ایک کی صفت الگ ہوتی ہے. کوئی جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہوتا ہے لیکن پڑھائی میں ایک دم کچا ہوتا ہے, گول گول لے آتا ہے مارکس, صفر ملتے ہیں اس کو, لیکن گھر کے کام سب یہی کرتا ہے. گھر کے کام وزن اٹھانا اور ساری چیزیں لانا, باپ کا ہاتھ بٹانا, یہ کرتا ہے. دوسرا بہت عقل مند ہوتا ہے, بہت صلاحیت مند ہوتا ہے, کلاس میں ٹاپر ہوتا ہے, لیکن اس کو اگر آپ کچھ اٹھانے کے لیے کہو تو کمر پہلے ہی سے دکھنے لگ جاتی ہے, تو ایسا کمزور ہے, لیکن صلاحیت اس کو دوسری ملی ہے. بیٹی ہے, بیٹی میں دونوں بھی صلاحیتیں نہیں ہیں, نہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے, نہ بہت زیادہ پہلوان ہے, لیکن اس کے اندر کیا ہے صلاحیت؟ ماں باپ کا دل, ان کا دل نرم رکھنا, اور اسی طرح سے گھر کے کام کاج کرنا، کھانا پکانے میں بہت ایکسپرٹ ہوتی ہے، ہر چیز بنائی کڑھائی بہت اچھے سے کر لیتی ہے، تو اس کی صفت الگ ہوتی ہے، اس کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، سب فیملی کو جوڑ کے رکھ رہی ہے۔ ماں کی صفت الگ ہے، باپ کی الگ ہے، اولاد کی الگ ہے، بھائی کی الگ ہے، بہن کی الگ ہے، ہر ایک کو یہ جو اوصاف ملتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے اوصاف ملتے ہیں۔ جو بھی صلاحیتیں، جو بھی صفات انسان کو ملتی ہیں، جو پیدائشی طور پر انسان کو ملتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان ان کو ترقی دیتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور بعض اوقات انسان ان کو ضائع کر دیتا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، انسان کو جو صلاحیت اللہ کی طرف سے ملی ہے اگر آدمی ان کو صحیح استعمال کرے کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر آدمی ان کو برباد کر دے تو ایسا آدمی ان صلاحیتوں کو ضائع کر کے اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے۔ تو انسان کو پیدائشی طور پر صلاحیتوں کا ملنا آتا کہاں سے؟ آپ بتائیے، جانوروں میں بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں، جانوروں میں بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اونٹ ہے، اونٹ کے اندر صلاحیت ہے، ایک تو جسمانی اعتبار سے صلاحیت ہے، ریگستان میں وہ ہیٹ کو لیتا ہے، اسی طرح سے سفر لمبے لمبے کرتا ہے، پانی پینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، اسی طرح سے اور صلاحیتیں اس میں ہیں۔ انسان اگر اس کی ناک میں رسی ڈال دے، نکیل ڈال دے، اس کو لے کے کہیں بھی چلا جائے، بچہ بھی اس کی رسی لے کے کہیں جا سکتا ہے۔ کہاں، کس نے دیا اس کو یہ صلاحیت؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دیا۔ اس کے مقابلے میں اگر شیر کو آپ کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، کھا جاتا ہے، انسان کو کھا جاتا ہے، جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ یہ صفات مخلوقات کو کہاں سے ملی ہیں؟ جہاں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے صفات دی ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی صفات عطا فرمائی ہیں۔ صفات دینے سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو صفات ملتی ہیں۔ سب کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ سب کو برابر مشین کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دیتا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر آپ دیکھیں کائنات کے نظام کو، تو کیمیکل بانڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایک کے پاس ایک الیکٹرون کم ہے اور ایک کے پاس ایک زیادہ ہے، تب جا کے کیمیکل بانڈنگ ہوتا ہے، ورنہ کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوگا۔ جو کیمسٹری کے جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں، اس کے پاس ایک الیکٹرون ایکسٹرا ہے، اس کو ایک الیکٹرون اور چاہیے، اب یہاں کم ہے یہاں زیادہ ہے، تو دونوں کی کیمیکل بانڈنگ ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اگر سب کے سب صلاحیت مند ایکول ہوتے اور سب کے پاس سب کچھ ہوتا، بتائیے دنیا کا کام کاج چلتا؟ دنیا کا کام کاج نہیں چلتا۔ گاڑی کا چلانا، چکی کا پیسنا، کھیتی کا کرنا، اور اسی طرح سے گھروں کی صفائی، اور اسی طرح سے پیشاب پاخانے کی صفائی، اور دنیا کے سارے نظام کا چلانا، ان کے لیے اگر سب کے سب برابر ہو جاتے نظام نہیں چلتا، دنیا کا نظام نہیں چلتا، کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اللہ نے کسی کو ایک چیز کم دی، دوسرے کو چیز دی زیادہ دی، اللہ تعالیٰ نے کم زیادہ دیا، اگرچہ وہ دیکھنے والے کو دکھائی دیتا ہے، اگر ایک انسان کو دیکھے دکھائی دے گا اس کو ایک کم ملا ہے، لیکن اگر پورے سیناریو کو دیکھے گا تو اس کو دکھائی دے گا ایک کو کم ملا، ایک کو زیادہ ملا، یہ اچھا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ تو اگر پورے پکچر کو آدمی دیکھے گا تو وہ اچھا دکھائی دیتا ہے، وہ ضروری دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر صرف ایک ہی کو دیکھے گا تو بعض اوقات دکھائی دیتا کہ یہاں کم مل رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے انصاف اور عدل کے ساتھ عطا کیا ہے، ایسا نہیں کہ اس میں ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو صفات دی ہیں، تقدیر کا تعلق اس سے ہے کہ انسان کو کہاں سے ملا ہے؟ انسان کا اپنا ہے؟ نہیں، انسان کا اپنا نہیں ہے، جو کچھ انسان کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملا ہے۔ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، اور اسی طرح سے ان کی کوالٹی، انسان کے اندر جو صفات پیدائشی طور پر ہوتی ہیں، آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بچے آپ 10 بچے ساتھ میں چھوڑ دیں، ایک ایک سال کے بچے ہیں، بہت زیادہ کہیں سے ٹریننگ لے کے نہیں آئے ہیں، ایک سال کے بچے ایک ساتھ چھوڑ دیں، کوئی ڈرپوک ہوگا، کوئی مارنے والا ہوگا، کہاں سے آئے گی صفت؟ ابھی تک تو کوئی تربیت نہیں ملی ہے۔ کوئی ہنسنے والا ہوگا، کوئی روتا ہی رہے گا، بچوں کی صفات کہاں سے آئے گی؟ صفات اللہ کی طرف سے مخلوقات کو صفات ملتی ہے۔ کوئی بچہ ہوگا جو دوسرے کا چاکلیٹ چھین کے کھائے گا، کوئی ہوگا جو ایک دو اس کے پاس ہے وہ دو میں سے ایک دے گا، کوئی ہوگا جو اپنے ایک میں سے آدھا توڑ کے دوسرے کو دے گا، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بچہ ہے ماں باپ اس سے مانگے لاؤ ادھر مجھ کو بھی دو تو بھاگ جائے گا، لیکن کوئی بچہ ہے جو نہیں بھی مانگو تو خود سے آ کے ماں باپ کو اپنے ہاتھ سے کھلائے گا، یہ کہاں سے صفات آتی ہیں؟ یہ اللہ کے دینے سے آتی ہے. ہر ایک کو جو صفات ملتی ہیں وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہیں. کائنات کا نظام چلنے کے لیے ان میں تفرق کا ہونا، کمی زیادتی کا ہونا ضروری، ورنہ مشکل ہو جائے گی، ورنہ مشکل ہو جائے گی. سب کے سب ایکول ڈپلیکیٹ، کون پہچانے گا کس کو؟ سب کے سب برابر، چہرے بھی برابر، ہاتھ پاؤں بھی برابر، ہائٹ بھی برابر، کپڑے بھی برابر، سب برابر. اب بتائیے دنیا کا نظام چلے گا؟ چہرے اللہ نے الگ الگ کیے سب کے، حکمت ہے کہ نہیں اللہ؟ آپ بتائیے، دو چہرے آپس میں ملتے نہیں ہیں. علاقوں کے اعتبار سے، جسمانی حیثیت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان الگ الگ الگ الگ، ہر دو آدمی الگ ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے پاس اس طرح سے معاملہ سینکشن کرا دے کہ اس کے بعد سب کے سب برابر پیدا ہوں، کمیونزم کی طرح سے تخلیق میں بھی کمیونزم شروع کر دے اور کوئی سب برابر ہونا چاہیے، سب کے سب برابر پیدا ہو جائیں، ابا بھی ویسے دکھائی دیتے ہیں، بیٹا بھی ویسا دکھائی دیتا ہے، سب کے سب بھائی ویسے دکھائی دیتے ہیں، اور دشمن بھی ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں، دوست بھی ویسے دکھائی دیتے ہیں، پڑوسی سب کے سب ویسے، کون کس کے گھر میں جا رہا ہے، کون کہاں سے آ رہا ہے، کیسا ہوتا؟ اب بتائیے، ٹکٹ دینے والا بھی ویسے دکھائی دیتا ہے، ٹکٹ لینے والا بھی ویسے دکھائی دیتا ہے، جس کا بیگ چوری گیا وہ بھی ویسا دکھائی دیتا ہے، جو بیگ لے کے بھاگ گیا وہ بھی ویسے دکھائی دیتا ہے، جو آدمی قتل ہو چکا ہے وہ بھی ویسے دکھائی دیتا ہے، جو قتل کر کے گیا وہ بھی ویسے دکھائی دیتا ہے. آپ بتائیے، اگر ایسی ایکوالٹی اگر ہوتی، آدمی اگر عقل مندی اپنی چلا کے اگر برابری مساوات انسان میں پیدا کر دے، ایسا نظام بگڑ جائے گا. اللہ نے جو الگ الگ رکھا ہے یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے. کیونکہ صحیح کرنے کے لیے دو صفتیں لازم ہیں. صحیح کب ہوتا ہے کوئی چیز؟ ایک کامل علم، دو کامل عدل. تبھی صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ کامل علم ہو کہ ایسا ہونا چاہیے. کامل علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. انسان بعض اوقات جہالت میں اس کا حق اس کو دے دیتا ہے، جانتا نہیں کس کا زیادہ حق ہے کس کا کم ہے. جہالت میں بعض اوقات انسان غلطی کر جاتا ہے، اور کبھی ظلمن انسان حق دوسرے کو نہیں دیتا ہے، کہ جانتا ہے اس کا یہ حق ہے لیکن اس کو نہیں دیتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کا حق چھین لیتا ہے. تو سب صحیح ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو حقائق کا کامل علم ہو، کامل علم، دوسرے کامل عدل ہو. اور یہ دو چیزیں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامل عدل کرنے والا ہے. اس اعتبار سے اللہ جو بھی فیصلہ کرے، اللہ کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے. جس کے پاس کمال درجے میں علم ہو اور جس کے پاس کمال درجے میں عدل ہو، وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے. دنیاوی اعتبار سے آپ سوچیں، آپ کس کو جج بنائیں گے؟ وہ جس کو معلوم ہی نہ ہو، جس کے جی میں فیصلہ آئے دے دے، بیٹھا بیٹھا سو رہا ہے اور کیس چل رہا ہے، اور جاگ جائے کہ ہاں ہاں اس کو قتل کر دو، جاگتے ہی کہیں کیوں اس کو جانا ہے میٹنگ میں، کہ ہاں ٹھیک ہے دے دو پھانسی اس کو، جانتا نہیں ہے کیس، کہ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے، کہ یہ برا ہے، ٹھیک ہے برا ہے، جانتا نہیں ہے. جہل کی بنیاد پر فیصلہ کبھی عدل والا نہیں ہو سکتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسری صورت، جانتا ہے صحیح بات کو لیکن اس کے پاس انصاف نہیں ہے، اس کے پاس عدل نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ جاننے کے باوجود غلط فیصلہ دے گا. تو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک کمال درجے کا علم، دو کمال درجے کا عدل. آپ کائنات میں اگر غور کریں، آپ کو دکھائی دے گا کہ کائنات میں جو نظام ہے وہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ کوئی بہت یعنی کمال درجے میں علم رکھنے والے نہیں بنائے. ہر چیز بالکل صحیح. اپنا ڈھانچہ دیکھیں، سر برابر اوپر ہے، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، چلنے کے لیے پاؤں موجود ہیں، پاؤں میں انگلیاں موجود ہیں. ایسا نہیں، اب تک پاؤں اگر اللہ تعالیٰ ایسے بنا دیتا کہ جیسے لکڑی اخیر میں ختم ہو جاتی ہے اور ٹیکنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں، کیسے ٹھہرتے؟ ہمیشہ کسی دیوار کو پکڑ کے ٹھہرنا پڑتا. ایسا کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے برابر فٹ ریسٹ بنا دیا کہ پاؤں اس طرح سے اللہ نے بنا دیے کہ آدمی زمین پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے، ایسا کیسا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بنائے، ان میں انگلیاں دی چیزوں کو پکڑنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انگوٹھا بنایا چیزوں کو اس طرح سے پکڑنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بنائی، دو بنائی برابر جس سے آدمی کا ویژن صحیح اس کو دکھائی دیتا ہے, اور انسان نے کو ایسی آنکھیں اللہ نے دی کہ رنگ برابر دکھائی دیتے ہیں, ایسی آنکھیں دی کہ فاصلہ قریب دور کا جج کر سکتا ہے. کیسے کر سکتا ہے اب بتائیے, فاصلہ جج کرنا اتنا مشکل معاملہ ہے کہ انسان سوچے اس کے اوپر, کیسے آدمی بتاتا ہے کہ یہ نزدیک ہے دور ہے, کیسے بتا سکتا ہے بتائیے, کیسے جج کرتا ہے چیزوں کی تیزی. ایک آدمی وزن اٹھاتا ہے, آپ سوچئے وزن اٹھاتے وقت میں اس کے ذہن میں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا وزنی ہوگا, برابر اس کو اتنی ہی طاقت لگا کے, کتنا مشکل ہے. کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ کبھی کبھی آپ غلطی سے سمجھ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ وزن ہوگا اور آپ خالی تھیلا اٹھا لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر, جھٹکا ہاتھ کھاتا ہے. کیوں؟ آپ نے اتنا ویٹ اپنے اندر کیلکولیٹ کیا تھا اور آپ نے اتنی طاقت آپ کی باڈی کو دی تھی اتنا اٹھانے کے لیے, لیکن وہ خالی نکلا. اللہ نے کیسا نظام بنا ہے, پوری کائنات کا نظام غور کر کے, مخلوقات کی حیثیت پہ غور کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمال علم اور عدل کے ساتھ وہ صفات اور وہ چیزیں مخلوق کو دیے جو اس کو درکار ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تقدیر میں اللہ کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, کمال درجے کا علم ہے, اور اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے, ظلم نہیں کرتا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. جیسے پرندے کے اڑنے کے لیے دو پر ضروری ہیں, یہ جاننا ضروری ہے. اس کے بغیر تقدیر سمجھ میں نہیں آتی, اس کے بغیر دل میں اطمینان کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ دو چیزیں جانے بغیر, ان دو چیزوں پر یقین کیے بغیر کہ اللہ کو معلوم ہے صحیح کیا ہے, اور اللہ جو کرتا ہے وہ عدل ہوتا ہے, اللہ ظلم نہیں کرتا ہے, ان دو چیزوں کے یقین کے بغیر تقدیر کی گتھی کبھی سلجھ نہیں سکتی ہے, آدمی کو کبھی اطمینان نہیں ملے گا. یہ دو بنیادی باتیں یاد رکھیں, آگے ہم اس پر آئیں گے. کل شیء بقدر حتى العجز والکیس, ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے, یہاں تک کہ عاجزی, پست ہمتی, کمزوری اور والکیس عقل مندی. تو عقل مندی بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اسی طرح سے تقدیر کے بارے میں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی انسان اپنی تدبیر سے تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تدبیر بھی تقدیر کے تحت ہوتی ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں نہیں, اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے لیکن میں اس کے خلاف کر کے بتاؤں گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. اللہ جو جانتا ہے اس سے ہٹ کے کوئی کرے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو ان ابن آدم ہرب من رزقه کما یہرب من الموت, اگر آدم کا بیٹا انسان اپنے رزق سے ایسا بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے, لأدركه رزقه كما يدركه الموت, اس کا رزق اس کو ویسے ہی آ دبوچے گا جیسے اس کو موت آ پکڑتی ہے. یعنی موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. آدمی اپنی تدبیر سے موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں. موت کا وقت طے, فرشتہ طے, موت کا وقت آ گیا, ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے. فرشتہ آئے گا اٹھا کے لے جائے گا, چاہے وہ بازار میں ہو, چاہے گاڑی میں ہو, چاہے دواخانے میں ہو, چاہے بستر پر ہو, چاہے چل رہا ہو, بیٹھ رہا ہو, چائے پی رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, جب اس کا موت کا وقت آ گیا فرشتہ آتا ہے اٹھا کے لے جاتا ہے. چاہے کتنا بھی بھاگے, چاہے کتنی کوشش کرے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو, موت کا فرشتہ جیسے آتا ہے اور انسان کو لے جاتا ہے, جیسے موت سے بھاگنے کے باوجود موت سے بچ نہیں سکتا ہے, ویسے آدمی رزق سے بھاگے تو بھی بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق اس کو مقدر کیا ہے اللہ دے کے رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دے کے رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے موت مقدر کی ہے ویسے انسان کا رزق بھی مقدر کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتا ہے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو نہیں دینا چاہتا ہے کوئی دلوا سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمارا عقیدہ جو جڑا ہوا ہے یہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کی طرف سے جو خیر ملے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف مصیبت آئے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے, سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو تقدیر کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی تقدیر سے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی طرف سے آنے والی چیز سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھاگ سکتا ہے نہیں، اللہ کے عذاب سے بھاگ سکتا ہے نہیں، موت سے بھاگ سکتا ہے نہیں، رزق سے بھاگ سکتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز بندے کو پہنچنی ہے پہنچ کے رہتی ہے، یہ عقیدہ تقدیر کا عقیدہ ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز آنا ہے وہ آ کر رہے گی، انسان اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تقدیر کیا ہے آئیے آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تقدیر کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بہت سارے خیالات تقدیر کے بارے میں ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر ہے، پھر کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کو مان بھی نہیں سکتے، بیچ میں لٹکتے رہتے ہیں۔ تقدیر ماننا، تقدیر کے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ چار باتیں ہیں جن کا ماننا تقدیر کو ماننا ہے، چار باتیں ہیں، چار مراتب ہیں تقدیر کے، ان کو اگر آدمی مان لے تو اس نے تقدیر کا عقیدہ مان لیا، تسلیم کر لیا۔ یہ مراتب کیا ہیں؟ پہلا مرتبہ ہے علم کا مرتبہ، دوسرا مرتبہ ہے کتابت، لکھنا، تیسرا مرتبہ ہے مشیت، چاہنا، چوتھا مرتبہ ہے تخلیق، پیدا کرنا۔ چار باتوں کو ماننا ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے۔ نمبر ایک، علم، یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات میں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ان تمام چیزوں کا علم، چاہے وہ چھپی ہو، کھلی ہو، دن ہو، رات ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، ان کے درمیان ہو، جو کچھ چیزیں ہیں، ان سب کا علم اللہ کو ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ موجودات ہیں ان تمام کی تفصیل اللہ کو معلوم ہے، اور ان کا ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ فیوچر اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے فیوچر، اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم ہے، یہاں تک کہ وہ فیوچر جو محال ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایسا ہونے والا تو نہیں ہے لیکن اگر ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا علم اتنا زیادہ کامل ہے۔ قرآن کریم میں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ان میں فساد ہو جاتا ہے۔ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک سے زیادہ معبود ہیں آسمان و زمین میں؟ نہیں۔ ہو سکتے ہیں فیوچر میں ہونے والے ہیں؟ نہیں۔ ایک اللہ کے دو اللہ ہوں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ لو نفی کے لیے ہوتا ہے، عربی زبان میں جب لو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو۔ لو کان فیہما آلہت، آسمانوں میں اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود اگر ہوتے تو ان میں بگاڑ آ جاتا، ان میں خرابی پیدا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی علم ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اگر ہوتا تو کیا ہوتا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ فیوچر کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کو یاد رکھیے کہ اللہ کو معلوم کرنا پڑتا ہے، اگر معلوم کرنا پڑتا ہو کا مطلب یہ ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو علم میں اضافہ تبھی ہوتا ہے جب پہلے کم تھا، تو نقص اپنے آپ ہو گیا، تو اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ آدمی جو اللہ کو سب معلوم ہے، ہم نیکی کریں گے، برائی کریں گے، سب جنت میں جائیں گے، جہنم سب، پھر عمل کر کے فائدہ، ارے اللہ کو نہ معلوم ہو، آپ بتائیے، نعوذ باللہ، معبود کو اگر معلوم نہ ہو تو معبود بننے کا حقدار ہے؟ نہیں۔ پھر ایسے معبود کا وعدہ کوئی مانے گا؟ کوئی معبود جس کی لوگ عبادت کریں، جھوٹا معبود، وہ وعدہ کرے تم میری بھکتی کرو، تم میری پوجا کرو، عبادت کرو، میں تم کو جنت دوں گا، فیوچر اس کو معلوم نہیں ہے جنت کے لیے مٹیریل موجود ہے کہ نہیں ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کم پڑ گیا اسٹاک، وہ بتا دے اسٹاک کم ہے، صرف 100 لوگ ہی جنت میں جا سکتے ہیں. کیوں؟ وعدہ تو کیا تھا، معلوم کدھر تھا، معلوم کہاں تھا ایسا ہونے والا ہے. بتائیے وہ معبود بننے کا حق رکھتا ہے جس کو فیوچر معلوم نہ ہو، جس کو ظاہر اور باطن معلوم نہ ہو. ہر چیز کا جاننے والا ہی معبود بننے کا حقدار ہے. اور جو صرف حال کو جانتا ہے، صرف ماضی کو جانتا ہے، تو بتائیے مخلوق میں اور خالق میں فرق کیا ہوا ہے؟ مخلوق بھی تو حال کو جانتی ہے، مخلوق بھی ماضی کو یاد رکھتی ہے. خالق وہ ہے کہ ماضی کی تمام چیزوں کو بھولتا نہ ہو اور حال کی کوئی چیز جس سے چھپی نہ ہو اور مستقبل کا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جس کے معلوم ہونے میں اس کو غلطی ہو، اس کو سب معلوم پہلے سے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہی اکیلا حقدار ہے جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ساری چیزوں کا جاننے والا ہو. تو پہلا مرتبہ ہمارا عقیدہ تقدیر کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر سب کو جانتا ہے، اور کھلا چھپا، چھوٹا بڑا سب جانتا ہے. بیکٹیریا سے لے کر سورج اور اس سے بڑی مخلوقات، بڑی بڑی گیلیکسیز سب کو جانتا ہے. ہر ہر مخلوق، چاہے پانی میں، زمین میں، سمندر میں، آسمان میں، مٹی کے نیچے ہو، ہر رینگنے والا کیڑا یا چونٹی یا جو کچھ بھی ہے، اللہ سب کو جانتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا تقدیر کے عقیدے کا پہلا مرحلہ ہے. اللہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان میں کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ان اللہ علم عنده علم الساعة، اللہ وہ ہے جس کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے، زمین کا آخری واقعہ. زمین، سارا عالم، ساری دنیا چل رہی ہے اور ایک دن آنے والا ہے کہ یہ نظام توڑ پھوڑ کے ختم کیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل لیے جائیں گے. قیامت کا دن جب آئے گا تو سارے کائنات کا نظام بدل دیا جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ وقت کب ہے. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا وقت اللہ کے پاس ہے. وینزل الغیث، اور وہی ہے جو بارش کو برساتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا بچہ ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا عمل کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، یہ تو اللہ ہے جس کو تمام چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز کی خبر ہے. تمام چیزوں کا علم رکھنے والا، تمام چیزوں سے باخبر، یہ اللہ ہے. یعنی اللہ کو علم ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کو علم ہے بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ کو علم ہے قیامت کب آئے گی، اللہ کو علم ہے کہ کون آدمی کل کیا کرنے والا ہے، اللہ کو علم ہے کون آدمی کہاں اور کب مرنے والا ہے، اللہ کو علم ہے. اس میں دیکھیے، ایک تو قیامت کا علم ہے، یہ مستقبل کا واقعہ ہے، فیوچر کا واقعہ ہے. اسی طرح سے بارش برسنا، یہ آگے کا واقعہ ہے. اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ اب بچہ پیدا ہونے والا ہے لیکن اب پیٹ میں ہے، کیا ہے حال میں چھپا ہوا، اللہ کو معلوم ہے. اسی طرح سے کل کیا کمائے گا، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے، یہ بھی کل کا واقعہ ہے. کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، یہ بھی ہونے والا واقعہ ہے. ان تمام ہونے والی باتوں کو، چاہے یہ چیزیں انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہو یا ساری انسانیت سے جڑی ہوئی ہو، ان تمام چیزوں کا پیشگی علم، پہلے ہی سے علم اللہ کو ہے. قیامت تک اور اس کے بعد کا بھی سارا سارا علم اللہ کو ہے. یہ ماننا تقدیر کے ماننے کے لیے پہلا قدم ہے، پہلا مرحلہ ہے، پہلا مرتبہ ہے جو ماننا ضروری ہے. آپ بتائیے اگر اللہ کو نہ معلوم ہو تو نبیوں کے وعدے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیے اور نبیوں کے ذریعے امتوں سے کیے، کوئی بھروسہ کرے گا؟ کہ وعدہ تو کیا ہے لیکن فیوچر اللہ کو بھی نعوذ باللہ اگر معلوم نہ ہو تو اس وعدے پر ڈپینڈ کوئی رہ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اللہ کا وعدہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، ہر چیز جو ہے اللہ کی قدرت کے تحت ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے تحت ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، بندہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. اس لیے اگر اللہ نے کہا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کی بات پر یقین کر کے اللہ کے حکم کو ماننے ہی میں کامیابی ہے. تو اللہ کو علم ہونا ضروری ہے، اللہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا گیا تھا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب عصا ڈالنے کا وقت آیا، اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہزاروں جادوگر ہیں اور سب نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈال دی، سب کے سب سانپ بن گئے، سانپ اور اژدہے بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قلب میں ایک قسم کا خوف پیدا ہوا ان چیزوں کو دیکھ کر. علماء نے مختلف اسباب اس کے ذکر کیے ہیں، یہ وقتی طور پر خوف ہوا، بعد نے کہا کہ عوام کے سلسلے میں خوف ہوا کہ کہیں اس کو دیکھ کے یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن کی آیت میں اللہ نے بتایا خوف پیدا ہوا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جی میں کچھ خوف محسوس ہوا. قُلْنَا لَا تَخَوْف، اللہ کی طرف سے فوراً وحی اللہ کے نبی اور رسول کی طرف آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا لَا تَخَوْف، ہم نے کہا اے موسیٰ ڈرنا مت، لا تخف انك انت الاعلى، تم ہی غالب رہنے والے ہو. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور اپنے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے تمہارے اس کو ڈال دو، انہوں نے جو کچھ کرتوت کی ہے، ان کی جو جادوگری ہے، اس کو یہ عصا سب برباد کر دے گا. فیوچر ایونٹ ہے، اللہ بتا رہا ہے ایسا ہوگا تو ہوگا. تو بندہ اگر یہ یقین رکھے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے تو اللہ کا حکم ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ یقین نہ ہو تو آپ بتائیے ایسا کیسا اللہ کو پہلے سے معلوم، اگر ایسا ہو جائے تو بتائیے اللہ کی کس وعدے پر آدمی یقین رکھے گا. تو نمبر ایک مرتبہ تقدیر کا یہ ہے کہ اللہ تعالی تمام چیزوں کا پہلے سے علم رکھنے والا ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے. اس میں ایک آیت میں اکثر لوگ گڑبڑے آتے ہیں، کہتے ہیں وما ویعلم ما فی الارحام، کہ اللہ تعالی رحموں میں یعنی عورت کے پیٹ میں کیا ہے، جس کو بچہ ہوتا ہے اس کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالی جانتا ہے. کہہ رہے ہیں سائنس سے تو معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ اور بات ہے کہ حکومت نے پابندی لگا دی ہے، لیکن معلوم تو ہوتا ہے. تو کیا اللہ کی خصوصیت ہے؟ ڈاکٹر کو بھی معلوم ہوتا ہے. آپ بتائیے ڈاکٹر کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ وہ مشین میں چیک کرتا ہے تب جا کے معلوم ہوتا ہے. ذرائع سے معلوم کرنا اس کو علم غیب نہیں کہتے، ذرائع سے معلوم کرنا اس کو علم غیب نہیں کہتے. آپ بتائیے آج آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دنیا بھر کے ملکوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے، تو کیا یہ عالم الغیب ہو گیا؟ دنیا کی ساری چیزیں اس کو معلوم پڑ رہی ہیں، یہ عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کسی ذریعے سے معلوم کر رہا ہے. ایک ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے اور دائیں طرف اس کے بائیں طرف آئینہ لگا ہوا ہے. اب گاڑی چلاتے چلاتے پیچھے کی گاڑیاں اس آئینے میں دیکھتا ہے، پلٹا بھی نہیں ہے، عالم الغیب ہو گیا، پیچھے کا دکھائی دیتا ہے اس کو، بن دیکھے پیچھے کا دکھتا ہے ڈرائیور کو، عالم الغیب کہیں گے اس کو؟ یہ علم غیب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ذریعہ موجود ہے، ایک خارجی ذریعہ اس کے پاس ہے جس کی مدد سے اس نے وہ چیز معلوم کی. ورنہ ایسا ہو تو ایک ہر آدمی جو ہے چاہے پڑھا لکھا ہو ان پڑھ ہو سب کے سب عالم الغیب ہو جائیں گے. بچے کو کہے گا گڈو جا کے دیکھ باہر کون ہے دروازے پہ، اب گڈو گیا گا چچا ہے، یہ بھی عالم الغیب ہو گیا, اس کو معلوم پڑ گیا باہر کون ہے, گیا بھی نہیں ابھی. کیا اس کا مطلب علم غیب ہوتا ہے؟ نہیں, مشینوں کے ذریعے سے, وسائل کے ذریعے سے اور دوسرے جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوئی بات آدمی معلوم کرتا ہے اس کو علم غیب نہیں کہتے. اللہ تعالی بغیر کسی ذریعے کے جانتا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اللہ بغیر کسی کے بتائے, بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی ذریعے کے جانتا ہے, اس کو علم غیب کہتے ہیں. اس لیے رسولوں کو جو اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں اس کو عالم الغیب ان کو اس لیے نہیں کہا جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے. اگر ایسا ہو کہ اللہ کے بتانے سے معلوم ہونا بھی علم غیب ہو تو ہم بھی عالم الغیب ہوئے, اس لیے کہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہم جنت کو مانتے ہیں, کیونکہ ہم عالم الغیب ہوئے. بتانے سے جب معلوم ہو تو اس کو علم غیب نہیں کہتے, اس کو یاد رکھیے. یہ ضمنی بات تھی اس لیے میں نے بتائی. اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, بلکہ عالم الغیب و شہادہ جو دونوں باتیں اللہ نے بتائی اپنے بارے میں. تو پہلی بات, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تقدیر کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے, چاہے وہ آج ہو, کل ہوئی ہو یا ہونے والی ہو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا, چاہے مخلوقات کے اعمال کے تعلق سے ہو یا اللہ تعالیٰ کی عطا کے تعلق سے ہو, ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. کون کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے, اللہ نے لکھ دیا. کیا مسئلہ ہے, کیوں لکھا؟ اللہ کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے جانا کہ مخلوقات کیا کریں گی, اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ معلوم ہے. جو اللہ کو معلوم ہے اللہ نے لکھ دیا, تو لکھنے سے کوئی پرابلم نہیں. جو اللہ کو علم تھا وہ اتنا قطعی تھا کہ اس میں تبدیلی کا امکان ہے. آپ بتائیے, آج ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہتے شاید بارش ہوگی, پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں, سائنسداں کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد بارش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے, بادل چلے جاتے ہیں, ہو کچھ ایسا اچانک ہو جاتا ہے. تو ان کا اندازہ غلط نکلتا ہے. کیوں؟ مخلوق ہے, فیوچر پرڈکٹ نہیں کر سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ, اللہ کا علم قطعی ہے. اللہ کا علم صرف ایسا اندازہ نہیں کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ ایسا ہو تو یہاں پر جہل لازم آئے گا, نہ جاننا لازم آئے گا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے, اس کا علم کامل ہے. تو اس کو پرفیکٹلی پہلے سے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. جو اللہ کو معلوم تھا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا تو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس یقینی علم کو لکھ دیا ہے. اس مرتبے کو کیا کہتے ہیں؟ کتابت. جو کچھ اللہ کو معلوم تھا کہ مخلوق کرے گی, جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ بندوں کو دینے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا کہ میں فلاں کو امیر گھر میں پیدا کروں گا, کسی کو غریب گھر میں, کسی کو اپاہج, کسی کو صحت مند, کسی کو عقل مند, کسی کو کسی اور اعتبار سے صلاحیت دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جو کچھ دینا تھا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا. کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم ہے, اللہ کی مرضی, لکھے یا نہ لکھے. تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا. اس لکھے ہوئے کو ماننا بھی تقدیر ہے. کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونے والا تھا اس کو لکھ دیا ہے. جو کچھ ہونے والا تھا, جس کا علم اللہ کو تھا, چاہے وہ مخلوق کے اعمال کا معاملہ ہو یا اللہ کی عطا کا معاملہ ہو, اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. کون کیا کرے گا, میں کس کو کیا دوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے علم میں, کیا تو جانتا نہیں اس بات کو. ان ذالک فی کتاب, یہ ایک کتاب میں لکھا جا چکا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. کوئی آدمی کہے کہ اتنی ساری مخلوقات, ان کے بارے میں سب کچھ جاننا کتنا مشکل ہے. تمہارے لیے مشکل ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں. اور اتنی ڈیٹیل لکھنا, تمام مخلوقات ان کی پوری ڈیٹیل لکھنا, زندگی بھر کے تمام احوال اور ان کی ساری چیزیں جو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں سب کچھ لکھ دینا، اتنی فائلز، اتنا زیادہ، اتنی کتابت اللہ کے پاس، اتنا سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان ذالک فی کتاب، یہ ایک کتاب میں ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 70 ہے. تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کچھ اللہ کے علم میں ہے وہ آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے سب کا علم ہے، اور جو اللہ کے علم میں ہے اللہ تعالی نے اس کو ایک کتاب میں لکھ دیا ہے. جو علم میں تھا وہ کتاب میں ہے، سمجھ میں آیا؟ جو علم میں اللہ کے تھا اللہ تعالی نے اس کو کتاب میں لکھ دیا، جو اللہ نے جانا، جو اللہ کے جاننے میں تھا، علم میں تھا، اللہ نے اس کو کتاب میں ڈال دیا. اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو لکھے چاہے تو نہ لکھے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں کیوں لکھا، جو اللہ جانتا تھا اس نے لکھ دیا. ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، مزید تفصیل اس کی ملتی ہے کہ اس لکھنے کا تعلق مستقبل سے بھی ہے اور ماضی سے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ قلم ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی وہ القلم ہے، پین جس کو کہتے ہیں، قلم لکھتے ہیں جس سے. فقال له اکتب، اللہ تعالی نے قلم سے کہا لکھ. قال ما اکتب، قلم نے اللہ سے پوچھا کیا لکھوں. دیکھیے قلم کو زبان ہے، قلم ہے، مخلوقات کا اللہ کا کمیونیکیشن ہے، اللہ مخلوقات کو حکم دیتا ہے. قلم نے پوچھا اللہ تعالی سے کیا لکھوں. قال اکتب القدر، لکھ القدر، تقدیر لکھ. ما کان وما ہوا کائن الى الابد، جو ہو چکا ہے اور جو ابد تک، اخیر تک، قیامت تک، بعض روایت میں قیامت کا ذکر ہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. یعنی اللہ تعالی نے قلم کو حکم دیا جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ. یعنی اللہ تعالی کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس قلم کو حکم دیا اور اس قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے. تو اس حدیث سے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کچھ ہونے والا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، وہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے. میں آگے آؤں گا، بعض لوگوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے کہ پھر سب ہم جنت عمل کرتے ہیں، جنتی اور جہنمی سب لکھا جا چکا ہے، تو پھر ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ تو آگے آئیں گے اس پہ. نمبر تین، تیسرا مرحلہ یا تیسرا مرتبہ تقدیر کو ماننے میں یہ ہے، آپ میرے ساتھ رہیں، آگے کے سوالات میں نہ رہیں. تو آگے کے سوالات پہلے میں جب آؤں گا تب اس پہ آپ آئیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے کہ ایک مشکل موضوع ہے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ایک ایک چیز کو ایک وقت میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ درس کے دوران جو بات چل رہی ہوتی ہے اس سے جڑے ہوئے سوالات میں ہمارا ذہن ہوتا ہے اور وہ چیز ہمارے ذہن سے رہ جاتی ہے، اور ہم پھر جب ان سوالات پر آتے ہیں تو پھر اس چیز کی طرف ذہن چلا جاتا ہے. تو نہ اس وقت میں ساتھ میں تھے، نہ اس وقت میں ساتھ میں رہے. تو ہم جو اب پڑھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ چلتے رہیں، اور اس کے جو سوالات ہیں اس سے پیدا ہونے والے، ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے بھی ذہن میں آتے ہیں، تو اس بنیاد پر ہی یہ درس بنایا گیا ہے کہ اس کے کیا دلائل ہیں جو عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تقدیر کے بارے میں آتے ہیں. تو ایک ایک چیز ہم سمجھتے چلیں. پہلا مرتبہ تھا علم، دوسرا مرتبہ ہے کتابت، لکھنا. نمبر تین، تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرتبہ ہے تقدیر کے ماننے میں، مشیت. مشیت کے کیا معنی ہے؟ مشیت کے معنی ہے چاہنا. عربی میں شاء کا لفظ ہوتا ہے چاہنے کے لیے، چاہت، جو چاہے کرے جسے ہم کہتے ہیں، تو کرنا چاہنے کے بعد ہوتا ہے. تو چاہت مشیت عربی میں اس کے لیے لفظ ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالی کی چاہت کائنات میں چلتی ہے، اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کوئی چاہت نہیں چلتی ہے. اس کو آسانی سے سمجھے کہ اللہ نے کچھ چاہا اور فرعون نے کچھ چاہا تو کس کی چاہت چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. اللہ نے چاہا موسیٰ علیہ السلام بچ جائیں، دریا پار ہو جائیں حفاظت سے. فرعون نے چاہا لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ لے اور سزا دے. دو چاہتے ہیں. اگر خالق کی چاہت اور مخلوق کی چاہت ٹکرائے، کس کی چاہت غالب ہوتی ہے؟ اللہ کی چاہت. وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی چاہت ہی کائنات میں چلتی ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہے اور نہ کر پائے. اللہ تعالی عاجز ہے؟ نہیں. انسان بہت ساری چیزیں چاہتا ہے نہیں کر پاتا ہے، چاہتا ہے نہیں کر پاتا ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو، دین کا، بہت ساری چاہتے ہوتی ہیں. کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے نہیں کر پاتا ہے. معاشی اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں، کبھی بیماری کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی تجارت کے اعتبار سے چاہتا ہے نہیں ہو پاتا ہے. انسان کی چاہت کبھی پوری بھی ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں بھی ہوتی ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ چاہے اور وہ نہ ہو پائے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. اللہ کی چاہت ہمیشہ پوری ہوتی ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کی چاہت کو کوئی فیل کر سکتا ہے؟ نہیں. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی چاہت کو غلط کر دے، اللہ کی چاہت کے خلاف کچھ کر دے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مختصر. کہتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. اللہ کی چاہت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو جوڑ دیا. ما شاء اللہ وشئت فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے، ان صاحب سے کہا اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے اللہ کو اور مجھ کو برابر کر دیا؟ کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اکیلا اللہ جو چاہے وہی ہوگا. اکیلا اللہ جو چاہے وہی ہوگا. تو معلوم ہوا اللہ کی چاہت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کسی کی چاہت نہیں ہوتی ہے. اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. آگے آئیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 118 میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اگر تیرا رب چاہتا، یہ آیت بعضوں پہ بڑی بھاری گزرتی ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر تیرے رب کی چاہت ہوتی تو وہ سارے لوگوں کو ایک ہی دیندار، ایک ہی دین پر کر دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن بات یہ ہے کہ یہ برابر مسلسل آپس میں اختلاف کرتے ہی رہیں گے. ہدایت کے راستے سے، حق سے ہٹ کے، حق اور سچائی اور اللہ کے دین سے ہٹ کے اس سے اختلاف کرتے رہیں گے. اگر تیرے رب کی چاہت ہوتی کہ سب ایک دین پر ہو جائیں تو وہ سب کو ایک دین پر کر دیتا. اس کو سمجھیے، اللہ کی چاہت یہ نہیں تھی کہ انسان کی چاہت نہ ہو. اللہ کی چاہت یہ نہیں تھی کہ انسان آزاد نہ ہو. اللہ نے یہ چاہا کہ انسان چنے، اس کو دنیا میں آزادی ملے. اسی وجہ سے انسان دنیا میں اللہ کا دین آنے کے باوجود اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا کے گمراہی کا راستہ چنتا ہے۔ اگر اللہ تعالی چاہتا کہ انسان چن نہ پائے تو کوئی آدمی سیدھے راستے سے بھٹکتا نہیں، کوئی آدمی سیدھے راستے کو چھوڑتا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالی مشین کی طرح انسان کو بناتا اور اگر اللہ تعالی چاہتا کہ انسان سیدھے راستے سے بھٹک ہی نہ پائے تو کیا یہ ممکن تھا کہ انسان اللہ کی چاہت کے باوجود بھٹک جائے؟ اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ اللہ کو چاہتا ہے اور بندہ کو چاہتا ہے اور بندہ اللہ کی چاہت سے ہٹ کے چلتا ہے تو اس نے کائنات میں دو رب بنا لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں ایک ہی رب ہے، اس پوری کائنات کا ایک رب ہے، ایک ہی چاہت کائنات میں چلتی ہے۔ اب اللہ تعالی چاہے تو بندے کو آزادی ملتی ہے، بندہ مستقلاً اپنی آزادی اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تاکہ انسان صحیح اور غلط میں چنے۔ اب کسی نے سچائی کو چنا، کسی نے باطل کو چنا، اب اس سے کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بتائیے، آدم علیہ السلام کو جو دین دیا گیا یہ کون سا دین تھا؟ ہدایت والا تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وہ دین دیا، دس نسلوں تک اسی دین پر اولاد آدم رہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت، جس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دس نسلوں تک آدم علیہ السلام کی اولاد ایک دین پر تھی، اس کے بعد ان میں اختلاف آیا، اس کے بعد لوگ گمراہ ہونا شروع ہوئے۔ پورا واقعہ آپ سورہ نوح کی تفسیر کے ضمن میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان آیا، اس نے کہا دیکھو یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کے بت بناؤ اور رکھو اپنی مجلسوں میں تاکہ ان کو دیکھ کے تم کو ان کی عبادت یاد آئے اور تمہارے اندر دین کا جذبہ بڑھے۔ انہوں نے بت بنا کے رکھے، پہلی نسل نے ان کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کی، دوسری نسل نے باپ دادا کو دیکھ کے بتوں کی عبادت کی۔ تو پہلی دس نسلیں ہدایت پر تھی، سیدھے راستے پر تھی۔ اگر اللہ تعالی چاہتا تو انسان کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ وہ سیدھے راستے کو چھوڑے، لیکن اللہ تعالی کی چاہت پابندی کی نہیں تھی، آزادی کی تھی۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ انسان کو آزاد پیدا کیا جائے تاکہ وہ چنے، صحیح اور غلط میں دو میں سے ایک چنے۔ تو اللہ کی چاہت یہ تھی کہ انسان کو چننے کا موقع دیا جائے، اسی لیے اللہ تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور انسان چنتا ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو انسان نے چاہا۔ انسان کی چاہت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ انسان میں چننے کی صلاحیت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اب بتائیے، ایک انسان، اس کے سامنے دو آئس کریم رکھے جائیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، خصوصی ایسے آدمی کے سامنے جو آئس کریم کا شوقین ہو، تو آپ بتائیے کون سا چنے گا؟ بڑا۔ یہ صلاحیت اس میں کس نے رکھی؟ ایک بچے کو 100 کا نوٹ آپ رکھیں، چاکلیٹ رکھیں، بڑا سا چاکلیٹ جو نوٹ سے بڑا، بچہ چنے گا کہ نہیں؟ چننے کی صفت ہے۔ بکری آتی ہے، اس کے سامنے آپ گوشت اور گھاس رکھیں، گوشت کھاتی ہے نہیں؟ وہ سونگے گی، دیکھیں گوشت اپنے کام کا نہیں ہے، گھاس ہے کھا لے گی۔ یہ چننے کی صلاحیت جو ہے، یہ چاہت اس کی ہے، جو چاہیے وہ چننا۔ کس نے پیدا کیا؟ تو چاہت کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں مانتے ہیں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ چاہت کا پیدا کرنا انسان کے اپنے بس میں، تو کیا یہ اپنی چاہت کا خالق ہے؟ تو خالق ایک نہیں دو ہوئے، خالق ایک یا ہوئے، ایک ہوا یا دو ہوئے۔ اگر انسان کی چاہت کو پیدا کرنے والا، اس صفت اور اس صلاحیت کو پیدا کرنے والا اگر اللہ ہم مانتے ہیں تو ہم توحید پر ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان کی چاہت اللہ پیدا نہیں کرتا ہے تو ہم کیا مان رہے ہیں؟ پھر انسان کی چاہت پیدا کون کرتا ہے؟ کیونکہ مخلوق، اس کو یاد رکھیے اچھے سے، تھوڑا سا ہم ڈیفیکلٹ ٹاپک پہ جا رہے ہیں، مخلوق، ہم مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ تھوڑا ہم آسان سے شروع کرتے ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ ہاتھ کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ پاؤں مخلوق، آنکھ کا نا، گردے، پھیپڑے، تلی، سب کیا ہے؟ مخلوق ہے یا خالق ہے؟ مخلوق ہے۔ کو جو صلاحیت ملی ہے وہ اللہ ہے. ہم خوش ہوتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہماری صفت ہے. ہم کو غصہ آتا ہے یہ کیا ہے؟ ہماری صفت ہے. تو کیا ہم چنتے ہیں؟ ہم عمل کرتے ہیں, ہم بولتے ہیں. ہماری بات, میں بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, تو میرا بات کرنا, آپ کا سننا, کیا یہ سننا اور بات کرنا آپ ہیں؟ مخلوق ہے, خالق ہے, اللہ ہے, کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ اللہ ہے. ہمارا سننا اللہ ہے؟ نعوذ باللہ. ہمارا بولنا اللہ ہے؟ نہیں. تو مخلوق کے اعمال اور مخلوق کی صفات یہ بھی مخلوق ہے, سمجھا؟ ورنہ خالق ہو جائے گا. یا تو خالق ہے یا تو مخلوق ہے, ہے کہ نہیں؟ مخلوق خالق سمجھ رہا ہے کہ نہیں آپ کو؟ خالق یعنی پیدا کرنے والا, مخلوق جو چیز پیدا ہوئی ہے, سمجھا ابھی؟ تو اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے چیزوں کو, وجود دیتا ہے, بناتا ہے, اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں اللہ کے سوا وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ نہیں ہے, وہ بنی ہوئی ہیں, وہ مخلوق کہلاتی ہیں. تو ہم مخلوق ہیں, تو ہمارے اوصاف, ہماری صلاحیتیں اور ہمارے عمل, یہ سب مخلوق ہیں. تو ہمارا چننا کیا ہوا؟ مخلوق ہوا کہ خالق ہوا؟ ہم چنتے ہیں. ہماری چاہتیں جو ہمارے دل میں آتی ہیں یہ کیا ہیں؟ خالق ہیں, مخلوق ہیں؟ یہ مخلوق ہیں. ہمارے اندر چاہت کی صلاحیت کا رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے جس نے بندوں میں چاہت کو رکھا. اب مخلوق کبھی بھی خالق پر غالب نہیں آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کی چاہت چلتی ہے اور بندوں کی چاہت نہیں چلتی ہے. بندے اگرچہ آزاد ہیں چننے کے اعتبار سے, لیکن اللہ کی توفیق اور اللہ کی صلاحیت کے بغیر, دیوی صلاحیت کے بغیر مخلوق چاہ نہیں سکتی ہے. اب بتائیے, مثال کے طور پر آپ کو یہ موبائل یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھنا ہے, آپ آزاد ہیں, لیکن جو پروسیسنگ کے لیے الیکٹریسٹی چاہیے آپ کو اندر, وہ کس نے دی ہے؟ آپ کو جو عقل اللہ نے دی ہے, جس سے آپ دو چیزوں میں فرق کرو, اس کا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جو سوچنے کی صلاحیت ہے, اس کا دینے والا اللہ تعالیٰ. دو چیزوں کو دیکھ کے ان میں فرق کرنے کی صلاحیت دینے والا اکیلا اللہ ہے. اس اعتبار سے مخلوق جو چاہتی ہے, ان چاہتوں کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے. کہ مخلوق کو یہ صفت دینے والا اور اس مخلوق کے اس وقت چاہنے کے وقت اس کے لیے قوت اور قدرت دینے والا اللہ ہے. ورنہ باہر سے کہیں سے مخلوق قدرت لا سکتی ہے؟ نہیں لا سکتی. یعنی ہم چاہ رہے ہیں, اپنی قدرت سے چاہ رہے ہیں, اللہ نے ہم کو قدرت نہیں دی ہے, تو یہ قدرت آئی کہاں سے؟ اس قدرت کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کوئی اور ہوا اگر اللہ نہیں ہے تو. اس اعتبار سے مخلوق کی جو چاہت ہے یہ خالق کی چاہت کے تابع. سمجھ میں آیا؟ مخلوق مکمل طور سے آزاد ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق اگر مکمل طور سے آزاد ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چاہت اللہ کی چاہت کے ماتحت, اس کی توفیق سے, اس کی دی ہوئی صلاحیت سے نہیں ہے, کہیں اور سے لا رہا ہے. تو یعنی اور کوئی خالق ہے, اور کوئی رب ہے جس سے وہ لے رہا ہے, یا یہ خود رب ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالی کی چاہت ایسی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالی کی چاہت سے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے چاہا کہ ایسا ہو لیکن الٹا ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی کچھ بھی کرتا ہے, اللہ تعالی نے جو چاہا اگر اس کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی چاہت کے مقابلے میں بھی کوئی چاہت ہے, یعنی اور ایک کوئی رب ہے. کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو ایک ہی چاہت کائنات میں چلتی ہے, وہ کس کی چاہت ہے؟ اللہ تعالی کی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ اجعلتنی واللہ عدلا, کیا تو نے اللہ کو اور مجھ کو برابر کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ تو یوں کہہ کہ اکیلا اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. تو تقدیر میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ کی چاہت کے مقابلے میں کسی اور کی چاہت نہیں چلتی ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی اور اللہ کے فیصلے کو, اللہ کی چاہت کو اس کے خلاف اس کو فیل کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے. نمبر چار, اللہ تعالی تمام چیزوں کا خالق ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا. اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل, اللہ تعالی تمام چیزوں کا خالق ہے اور تمام چیزوں کا نگہبان بھی وہی ہے, نگرانی کرنے والا بھی وہی ہے. ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے اب آپ چیز میں دیکھیں کیا کیا آتا ہے, یا تو اللہ ہے یا تو چیز ہے, یا تو اللہ ہے یا تو پھر دوسری چیزیں ہیں. سارے بندے یہ مخلوق ہیں, چیزوں میں آتے ہیں, اور ان بندوں کے اوصاف اور اعمال بھی مخلوق میں آتے ہیں. اوصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفات. کوئی آدمی عقل مند ہے تو عقل مندی کیا ہے؟ اللہ ہے, یہ صفت ہے اس کی. تو مخلوق کے ساتھ جو صفت جڑی ہوئی ہے وہ بھی مخلوق ہے. بندہ کھاتا ہے, پیتا ہے, چلتا ہے, بولتا ہے, یہ بندے کی کیا ہیں؟ کرم ہیں, عمل ہیں. یہ عمل اللہ ہیں؟ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. تو بندہ مخلوق, بندے کے عمل مخلوق, بندے کی صلاحیتیں اور اس کی صفات یہ بھی مخلوق ہے. تو اللہ تعالی بندوں کا بھی خالق ہے, ان کے اعمال کا بھی خالق ہے, ان کی صفات کا بھی خالق ہے. یہ عقیدہ رکھنا توحید اور تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے. یہ توحید سے متعلق ہے, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ماننا ربوبیت میں شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون, کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو, ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے گھڑ لیتے ہو, بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور انہی کی عبادت کرتے ہو, انہی کی پوجا کرتے ہو. قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون, حالانکہ یہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. جو کچھ تم گھڑتے ہو, بت بناتے ہو, یہ بت بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, اور جو کچھ عمل تم کرتے ہو بت بنانے کا, یہ عمل بھی اللہ تعالی نے تم کو صلاحیت دی کچھ کرنے کی, ہاتھ چلانے کی, تبھی تو تم بنا سکتے ہو. تو ایک آدمی جو کچھ عمل کرتا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے بغیر کر سکتا ہے؟ آپ بتائیے, ایک آدمی مسجد جانا چاہ رہا ہے, مسجد جانے کے لیے قدموں کی ضرورت ہے اور چلنے کے لیے انرجی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بغیر انرجی کی چل سکتا ہے آدمی؟ نہیں چل سکتا ہے. مسجد جانے کے لیے, مسجد میں داخل ہونے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے اور قوت کی ضرورت ہے اور ارادے کی ضرورت ہے, صلاحیت کی ضرورت ہے. نماز میں جو کچھ پڑھتا ہے اس کے لیے زبان کی حرکت کے لیے قوت کی ضرورت ہے, سوچ کی صلاحیت کی ضرورت ہے, دھیان کی ضرورت ہے. ان تمام صلاحیتوں کے بعد ایک آدمی عمل کر پاتا ہے کہ نہیں؟ اب دوسرا آدمی ہے, وہ شراب خانے کی طرف جا رہا ہے, چلنے کے لیے, قدموں کے اٹھانے کے لیے قوت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بغیر قوت کے اپنے آپ چلے جاتا؟ نہیں چلے جاتا ہے. پاؤں اٹھائے گا, رکھے گا, دوسرا قدم اٹھائے گا, شراب خانے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کے لیے قوت چاہیے, وہاں اندر جا رہا ہے, ارادہ ہے کون سی شراب پینا ہے, چننے کی صلاحیت. پھر وہاں پیالہ بھرا گیا, اس کو اٹھا کے پینا, اس کی صلاحیت, اس کے لیے قوت چاہیے کہ نہیں؟ بغیر قوت کے جام اٹھا سکتا ہے؟ نہیں. یہاں نماز کے لیے جا رہا ہے, یہاں بھی صلاحیت, قدرت, قوت کی ضرورت ہے. وہاں شراب پینے کے لیے جا رہا ہے, شراب کا پیالہ اٹھانے کے لیے بھی صلاحیت, قوت, قدرت کی ضرورت ہے. اب اگر ہم کہیں نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے لیے جانے کی قدرت تو دیتا ہے لیکن شراب کی پینے کے لیے قدرت نہیں دیتا, پھر یہ کس نے دیا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے, یہ دیا کس نے؟ تو لازم یہ آتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے خالق کو مانے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انسان ہے. چننے والا کون ہے؟ انسان ہے. لیکن چننے کی قدرت کیا وہ خود پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے دینے سے آتی ہے. لیکن جو چننا چاہتا ہے اللہ اس کو وہ دیتا ہے. جو سیدھے راستے پر جانے کے لیے قدم اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے، ارادے کی قوت بھی اللہ دیتا ہے اور چلنے کی قدرت بھی اللہ دیتا ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بعد ہی آدمی کر پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قدرت دینے کے بعد ہی آدمی کچھ کر پاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ورنہ یہ ماننا پڑے گا اللہ نے تو نہیں چاہا اس نے چاہ لیا، اللہ نے تو نہیں چاہا اس نے چاہ لیا، اللہ نے قوت نہیں دی اس نے قوت پیدا کر لی. سمجھ میں آئی بات؟ انسان کے چاہت کا لینا کہاں سے قدرت آئی چاہت کی؟ ایک آدمی نے ارادہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ارادے کی قدرت دینے کا ارادہ کیے بغیر قدرت مل سکتی ہے؟ سمجھیے اس بات کو. ایک انسان ارادہ کرنا چاہ رہا ہے، ارادہ کرنے کے لیے قوت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ قوت کہاں سے ملے گی؟ ارادے کی قوت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے دینے سے ملے گی. اللہ اگر نہ دینا چاہے تو ملے گی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کی قوت دینے کا ارادہ کرے تو ہی یہ ارادہ کر سکتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن انسان آزاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. لیکن اس آزادی کو اللہ سے لیے بغیر نہیں کر سکتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں، جبریہ اور قدریہ دونوں کے بیچ میں ہمارا ہے. جبریہ کہتے ہیں کہ ارادے کی قدرت ہی نہیں انسان میں. اسلام بتاتا ارادے کی قدرت ہے، لیکن ارادے کی قوت اللہ کے دیے بغیر نہیں مل سکتی، ورنہ اور ایک خالق ماننا پڑے گا. آگے بہت سارے دلائل اس کے ہیں انشاءاللہ. یہاں پر یہ چار چیزیں ہیں، ان چار چیزوں کو سمجھنا ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے، اس ارادے کی قدرت دینے کا ارادہ اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے تو اس کو ارادے کی قدرت مل سکتی ہے؟ نہیں. تو انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہوا یا آزاد ہوا؟ تابع ہوا. اسی طرح سے انسان کے عمل کی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت دیے بغیر، اللہ اس میں قدرت پیدا کیے بغیر کہیں سے وہ قدرت لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا ہے. یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے. اس اعتبار سے انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے، اور انسان کی قدرت اللہ کے دینے سے ملتی ہے، چاہے وہ صحیح عمل کرنا چاہے چاہے وہ غلط عمل کرنا چاہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس آیت میں اللہ نے دونوں باتیں بتلائی. یہاں پر اللہ تعالی نے اپنی طرف سے ہدایت دینے کا بھی ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی چاہت کے وجود کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ دہر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی ہے. اما شاکرا، چاہے تو وہ شکر گزار بندہ بن کیجئے، اما شاکر و اما کفورا، یا چاہے تو ناشکرا بن کے دیے. تو اللہ نے چوائس دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، اللہ نے انسان کو چوائس دیے، راستہ بتا دیا ہے. اب چاہے شکر والا راستہ چنے یا ناشکری والا راستہ چنے، چننے والا کون ہے؟ انسان ہے. چننے والا انسان ہے، لیکن چننے کی صلاحیت اللہ کے دیے بغیر انسان کو نہیں مل سکتی ہے. یہ توحید ہے، یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. تو چار باتیں ہیں تقدیر کے مراتب میں. ایک مرتبہ ہے، پہلا مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، یہ ماننا. نمبر دو، آپ تقدیر ماننا چاہتے ہیں، چار باتیں آپ کو ماننا پڑے گی. نمبر ایک، اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے سب جانتا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جانا، جو کچھ اللہ کے پاس علم ہے، اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھ دیا ہے. نمبر تین اللہ تعالی ہی کی چاہت چلتی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. نمبر چار اللہ تعالی ہی ہے جو تمام چیزوں کا مخلوق ہے، حتیٰ کہ بندے کی صلاحیتیں اور اس کے اعمال بھی اکیلا بندہ پیدا نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ پیدا کرتا ہے. لیکن بندہ آزاد ہے یا نہیں ہے، آگے سوال کو ہم کو دیکھنا ہے. کئی سوالات اس میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اسباب اختیار کریں یا نہ کریں، بندے کی چاہت کچھ ہے یا نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی کا قاعدہ کیا ہے، ایسے کئی سوالات ہیں جو تقدیر سے جڑے ہوئے ہیں اور آدمی کنفیوز اس میں ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے. بعض میں سوال ذہن میں سوال آ سکتا ہے، جب سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، رزق بھی آدمی کو پائے گا اور جنت جہنم بھی سب معلوم اللہ کو ہے، پھر ہمارے لیے بچا کیا ہے؟ ہم عمل کریں نہ کریں، دنیا کے لیے کوشش کریں نہ کریں، آخرت کے لیے عمل کریں نہ کریں، ہم کیا کریں؟ ہمارے بس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کوشش والا یا صرف بھروسے والا؟ کہ جب اللہ نے سب لکھ دیا ہے تو بس بھروسہ کر لو اللہ پہ، کوئی کوشش نہ کریں، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ نہیں. آئیے کیونکہ ہم کچھ حدیثیں لے لیں، کچھ آیتیں لے لیں، اسی پر مدار رکھے، دین کا ایسا صحیح نہیں ہے. بلکہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ تم کو رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو جو کچھ ہم کو دیا گیا ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تمام چیزوں کو لینا یہ ضروری ہے تاکہ صحیح عقیدہ بنے، تاکہ ایمان صحیح رہے. آئیے دیکھتے ہیں اور احادیث کچھ ہیں جن سے اس عقیدے میں مزید وضاحت اور ہمارے لیے کورس آف ایکشن کہ ہم کیا کریں، ہمارا صحیح پیمانہ عقیدے کو ماننے کا کیا ہے، تقدیر کے عقیدے کو، اس کو دیکھیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ اور عمل دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے. ایک حدیث میں جس کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ، ویسا توکل رکھو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اگر تم ویسا اللہ پر توکل اختیار کرو تو تم کو ویسے رزق دیا جائے گا جیسا پرندوں کو دیا جاتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے ویسے ہی تم کو بھی رزق دے گا. کیسے؟ تغدو خماصا وتروح بطانا. بھوکے پیٹ صبح سویرے وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، نکل پڑتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیثوں میں سے ہے جن کو آپ جوامع الکلم کہہ سکتے ہیں. یہ ایسی حدیث ہے جس میں بہت ہی کم الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات بتلا دی ہے، عقیدے کی، کردار کی، اور دنیاوی اور آخر کے اعتبار سے ایک بہت بڑی بات آپ نے بتلائی. یہاں پر آپ نے توکل اور اسباب دونوں کو جمع کرنے کی تعلیم دی ہے. دیکھیے آپ نے کیا بتلایا، کہ تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کرنا چاہیے، جیسا کہ اس پہ بھروسے کا حق ہے، تو اللہ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. کیسے؟ صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں تو بھوکے پیٹ ہوتے ہیں، لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو کیسے؟ بھر پیٹ سیر ہو کر لوٹتے ہیں. کیا ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچتا ہے؟ نہیں. وہ اپنے گھونسلوں سے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں لیکن رزق دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ سنبھال کے اپنے لیے کل کے لیے رکھتے ہیں؟ نہیں، کل کا رزق کل اللہ ان کو دیتا ہے، لیکن اپنے گھونسلوں سے وہ نکلتے ہیں. تو پرندے رزق کیسے پاتے ہیں؟ وہ اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کے کوشش کرتے ہیں رزق کی، لیکن جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ عطا بھی کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ عطا کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندے کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رزق کی یا اپنے مطلوب کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرے. ان دونوں چیزوں کو اس حدیث میں جمع کیا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے مطلوب کے حصول میں جو چاہیے, جو اس کو چاہیے اس کے حاصل کرنے کے لیے, ایک اللہ پر بھروسہ رکھے, دو وہ اپنے مطلوب کے حصول کے لیے کوشش بھی کرے. تو اسباب اور توکل دونوں کو جمع کرنے کی تعلیم دین میں. اس سے اور ایک واضح حدیث ہم کو ملتی ہے, ترمذی ہی میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ رکھوں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں؟ اگر کھونے والا ہوگا, تقدیر میں ہے, کھو جائے گا, تو باندھو یا کھلا چھوڑو؟ کھونے والا ہوگا تو پھر چلا جائے گا, بھروسہ اللہ پر میں کیسے کروں؟ اونٹ کو باندھ کر رکھوں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں؟ کہ رہنا ہوگا تو رہے گا, جانا ہوگا تو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو اچھی طرح باندھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ. اپنے اونٹ کو اچھی طرح باندھ اور اللہ پر بھروسہ رکھ. کیوں؟ اس لیے کہ توکل کا حکم قلب کے لیے ہے اور اونٹ کو باندھنے کا حکم ہاتھ کے لیے ہے. جسم کا حکم اسباب کو اختیار کرنا ہے اور قلب کے لیے حکم اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو دل اپنا کام کرے, ہاتھ اپنا کام کرے, دل اپنا کام کرے, ہاتھ اپنا کام کرے. حدیث میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک انسان توکل پر اعتماد کرتے ہوئے یا تقدیر پر بھروسہ رکھ کے اسباب کو ترک نہ کرے, بلکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں اور بھروسہ اللہ پر رکھیں. تو تقدیر سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں, جو ہونا ہوگا ہوگا؟ نہیں, بلکہ تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم اسباب کو ترک کر کے تقدیر کو تکیہ لگا لیں. تقدیر کا عقیدہ ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں لیکن بھروسہ کس پر رکھیں؟ اللہ پر رکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. ہم نے اتنا کر لیا جتنا اللہ نے سکھایا تھا, اب باقی اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. تو تقدیر کا عقیدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں. تقدیر کا عقیدہ اسباب کے چھوڑنے کا نام نہیں. کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ حدیث کہاں ڈالیں گے آپ؟ اور ایک حدیث دیکھیے, ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من نام وفی یده غمر ولم یغسله, ایک آدمی سو جائے اور اس کے ہاتھ میں چکنائی ہو, گھی ہے, تیل ہے, یا جو بھی چکنائی ہے کھایا اس نے اور ہاتھ میں چکنائی اس کے لگی ہوئی ہے اور اس نے اس کو دھویا نہیں تھا, ولم یغسله فاصابه شیء, پھر کوئی تکلیف پہنچ گئی اس کو, کوئی کیڑا ہے, کوئی چوہا ہے, ہاتھ آ کے کاٹ دیا اس نے چکنائی کی وجہ سے, فاصابه شیء فلا یلومن الا نفسه, تو وہ اپنے آپ ہی کو برا کہے, اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. کس کا فالٹ تھا؟ کوئی آدمی کو کیا تقدیر میں اللہ نے ایسا لکھ دیا ہے؟ آپ نے ایسا نہیں سکھایا, آپ نے نہیں کہا کہ جو تقدیر میں وہی ہوا, کوئی مسئلہ نہیں, چاہے وہ ہاتھ دھوئے نہ دھوئے. آپ نے سکھایا کہ جو آدمی ہاتھ میں چکنائی رکھ کے ویسے ہی سو گیا اور اس کو تکلیف پہنچ گئی تو وہ کس کو ملامت کرے؟ فلا یلومن الا نفسہ, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس پر ذمہ داری ہے؟ کس کو ملامت کرنا ہے؟ اس نے, آپ نے فرمایا, فلا یلومن الا نفسہ, وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. اس کا ذمہ دار وہ خود ہے, کسی دوسرے کو برا بھلا کہنے کا حق اس کو نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر انسان احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کرتا ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے بھائی اللہ کے ہاتھ میں, اللہ نے جو چاہ کیا. مثلا آپ کو کانچ کی کوئی چیز لانے کے لیے کوئی بھیج دے, کسی کی دکان میں آپ کام کرتے ہیں, آپ نے پھوڑ دیا اور آ کے بتایا آپ کی تقدیر میں پھوٹ گیا, مالک کو آپ آ کے کہیں کہ آپ کی تقدیر میں تھا پھوٹ گیا, یا کوئی پوسٹ مین ہے کوریئر میں ہے, آپ کا کوریئر لاتے لاتے خود کھا گیا اور آ کے گئے آپ کی تقدیر میں تھا, آپ مانیں گے اس بات کو؟ آپ نہیں مانیں گے. منی آرڈر پوسٹ مین کھا گیا اور آپ کہیں میرا منی آرڈر کہاں ہے؟ کہ آپ کی تقدیر میں تھا, میں نے کھا لیا, میری تقدیر میں تھا. اس کو مانا جائے گا؟ نہیں. تقدیر کو بہانہ کوئی آدمی نہیں بنا سکتا ہے. ایک انسان اگر غلط کام کرتا ہے، ایک انسان اگر دنیوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے نقصان مرتب ہوتا ہو آخرت کا یا دنیا کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ذمہ دار کس کو قرار دیا گیا؟ تقدیر کو یا انسان کو؟ آپ نے فرمایا فلا یلومن الا نفسہ، وہ اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو قرار دے کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے مجھ کو نقصان پہنچا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تقدیر کے خلاف نہیں ہے کہ اسباب کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کسی کو قرار دیا جائے. اب بتائیے اسلام میں ضمان کا قاعدہ ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی کسی کا نقصان کر دے تو کیا بھرپائی کا قاعدہ اسلام میں نہیں ہے؟ بھرپائی کا قاعدہ ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی آپ کی تقدیر میں تھا نقصان ہو گیا، ہم کیوں بھرپائی کریں؟ ہماری تقدیر میں تھا کہ ہم تمہارا نقصان کریں گے، تمہاری تقدیر میں تھا کہ ہم تمہارا نقصان کریں گے، تمہارا نقصان ہوئے تقدیر میں تھا، کوئی کسی کی بھرپائی نہیں کرے گا. اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو وہ بھی پٹائی خوب کرے گا اس کی، اور کہے گا یہ بھی تیری تقدیر میں تھا، پٹائی بھی تیری تقدیر میں تھی، ہے کہ؟ تو تقدیر کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، نہ بے عملی کے لیے نہ بدعملی کے لیے. بد احتیاطی کے لیے یا ترک عمل کے لیے کوئی آدمی اگر تقدیر کو اپنے لیے قلعہ بنا لے تو یہ اس کے لیے صحیح ہے؟ نہیں. بلکہ اسلام میں بتایا گیا ہے کہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے اور بھروسہ بھی ہو اللہ پر، اور اسی طرح سے برائی سے تکلیف سے بچنے کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے. اگر آدمی وہ کوشش نہ کرے نقصان ہو، ذمہ دار کون ہے؟ انسان ذمہ دار ہے. فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اگر ملامت کرے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. آخرت کے اعتبار سے بھی ایک انسان کو اگر جنت ملتی ہے یا جہنم ملتی ہے، ایک انسان کا انجام آخرت میں اچھا یا برا ہوتا ہے، تو اس کا ذمہ دار انسان ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے جنت میں چلا جائے جہنم میں چلا جائے، یا ایسا ہے کہ انسان خود نیکی کرتا ہے تو جنت میں جاتا ہے، برائی کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے؟ کیا جنت کے حصول کے لیے انسان کا عمل سبب ہے یا نہیں ہے؟ کیا جنت کا پانا اس کا مدار انسان کی کوشش پر ہے یا نہیں ہے؟ یا ایسا ہے کہ جو جیسا چاہے عمل کرے، اللہ جس کو جنت میں ڈالنا چاہے گا جنت ہی میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالنا چاہے گا جہنم ہی ڈالے گا؟ کیا ایسا ہے؟ کیا عقیدہ صحیح ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے. کسی کے علم میں نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی پیدا کر کے رکھ دی ہیں، جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں، کہ ان کو دیکھ کے اس کی نگاہیں، اس کی آنکھیں اور اس کا دل ٹھنڈا ہوگا. ایسی عمدہ نعمتیں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کے بارے میں، ان کے حاصل کرنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے. جنت کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں، ان کے پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کا مدار رکھا کوشش پر، عمل پر، کہ یہ جزا ہے کس کے بدلے میں؟ جزا بیما بی بعد میں یہاں پر آ رہا ہے، یہ سببیہ ہے، عربی زبان کا قاعدہ ہے. یہاں پر جو با بیما بی جو آ رہا ہے یہاں پر، یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے کے ذریعے، کے بدلے کی وجہ سے جزا ام بیما کام یا ملو، یہ جزا ہے ان اعمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے، تو ان کے اعمال کا بدلہ جنت ہے. معلوم ہوا جنت کے پانے میں انسان کے اعمال کا دخل ہے، انسان کو اس کے عمل کا بدلہ جنت ملتی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کے اعمال گھٹیا ہے جنت کے مقابلے میں، یہ تو اللہ ہے جو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اس کے عمل سے بہتر جنت اس کو دیتا ہے. اور مزید ان اعمال کی قدرت اور قوت بھی اللہ کے دیے بغیر مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی ہے. اب بتائیے ہم ذکر کریں اللہ کا, زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے, اللہ نہ دیتا تو نہیں کر پاتے. دل کس نے دیا ہے سوچنے کے لیے؟ اللہ نے دیا, نہیں دیتا تو نہیں کر پاتے. زبان کی حرکت بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ انرجی اس کو نہیں لگتی ہے, لیکن زبان کی حرکت کتنی عمدہ حرکت ہے کہ آدمی دیکھیے جو چاہے بول سکتا ہے, کتنی عجیب بات. اور سننے والے اس کو سمجھتے ہیں اور برابر آواز پیدا ہوتی ہے. کیسے آواز پیدا ہوتی ہے؟ زبان کی حرکت, حلق مل کے آواز بن رہی. یہ آواز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. زبان کی حرکات کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن انسان کا ارادہ اور اس کی کوشش, اللہ تعالیٰ نے جنت کو انسان کے ارادے, اس کے ایمان اور اس کے عمل پر رکھا ہے کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا اس کو جنت ملے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جو بھی عمل کرو ہم جنت دینا جس کو چاہیں گے دے دیں گے. نہیں, اللہ نے کیا فرمایا؟ جزا بما کانوا یعملون, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے. جنت نیک انسان کے اعمال کا بدلہ ہے, تو جنت کے پانے میں عمل کا دخل ہے. لیکن اس کے بالعکس جو فرقہ میں نے شروع میں ذکر کیا جس کو جبریہ کہتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ نہیں, ہم جو کچھ کہتے کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں, چاہے وہ ایمان کا معاملہ ہو یا عقیدے کا یا عمل کا, یہ ہم نہیں, یہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے. کیا یہ عقیدہ صحیح ہے؟ نہیں. جیسے کوئی کٹ پتلی ہو, جیسے کوئی روبوٹ ہو, کمپیوٹر سے بنایا ہوا روبوٹ, اس میں جو چپ آپ نے ڈال دی جیسا چاہے گا وہ ویسے ہی کرتا رہے گا. کیا ہم روبوٹ کی طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس میں جو ڈیٹا فیڈ کر دیا وہ ویسا ہی کرتا رہے گا, اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں؟ کیا ہم کٹپتلی کی طرح ہیں کہ جس طرح سے ہم کو اللہ تعالیٰ چاہے, جو چاہے اللہ چاہے ہم سے کروائے, ہماری اپنی چاہت نہ ہو؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ اور باطل کہا ہے. اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کہا ہے. مثال کے طور پر ایسے عقیدے والے مشرکین میں بھی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ان قریب شرک کرنے والے کہہ پڑیں گے, یہ بھی کہیں گے, شرک کرنے والے کہیں گے لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا تو ہم شرک نہیں کرتے, ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے, ولا حرمنا من شيء اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے. اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے, اور یہ جو چیزیں ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں کہ فلانے جانور کا گوشت نہیں کھانا, فلانی چیز نہیں کھانا چاہیے, ہم نے اپنے طور پر جو چیزیں حرام کر لی ہیں جس کا تم ہم کو گناہگار قرار دیتے ہو, تو یہ حرام کرنا اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں کر پاتے. یعنی اللہ نے چاہا تبھی تو ہو رہا ہے, یعنی اللہ نے ہم سے کروایا, ہماری اپنی چاہت نہیں. مشرکین یہ کہتے تھے کہ دیکھو جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, جو کچھ ہم کر رہے ہیں, بتوں کی عبادت کر رہے ہیں, یہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے, تو اس میں غلط کیا ہے؟ یہ اللہ ہم سے کروا رہا ہے, ہم کہاں کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کروا رہا ہے. تو اپنے افعال کا, اپنے غلط افعال کا ذمہ دار مشرکین کس کو قرار دیتے تھے؟ اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کا ایک قول ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا. کذالک, اسی طرح سے ان سے پہلے جو گزرے ہیں, ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں, یہ بھی اسی طرح سے جھٹلاتے رہے ہیں, سچائی کو جھٹلاتے رہے ہیں. حتی ذاقوا بأسنا, یہاں تک کہ ہماری طرف سے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھا. اور قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, اے نبی آپ کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو نکال کے تم ہم کو بتا سکتے ہو, جس میں سے تم یہ باتیں ہم کو بتا رہے ہو. ان تتبعون الا الظن وان هم الا وان انتم الا تخرصون, یہ تو بس تم گمان سے اپنی باتیں کہہ رہے ہو، اپنی عقل سے باتیں بنا بنا کے کہہ رہے ہو۔ وہ ان انتم الا تخرصون، اور یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو تم گھڑ کے اللہ کی طرف انتصاب ان کا کرتے ہو۔ یہ گمان والی باتیں ہیں، یہ عقل کے اٹکل ہیں، یہ قیاس آرائیاں ہیں، یہ اپنی عقل سے بنا کے باتیں تم نے اللہ کے بارے میں کہی ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی سابق علم تمہارے پاس نہیں ہے، تم تو بس اپنی طرف سے جھوٹی باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سیدھے راستے پہ چلتے، اللہ نے نہیں چاہا تو ہم غلط راستے پر ہیں، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ یعنی اپنی گمراہی کا ذمہ دار وہ اللہ کو قرار دیتے تھے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چننے کا اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ انسان صحیح اور غلط میں سے چنے۔ اگر کوئی غلط عمل آدمی کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، چاہے دنیا کے نقصان کے اعتبار سے ہو یا آخرت کی گمراہی اور نقصان کے اعتبار سے ہو۔ اسی لیے اسلام میں عقیدہ دیا گیا ہے کہ انسان کے بگڑنے کا سبب، انسان کے بگڑنے کا سبب غلط تربیت ہے، ورنہ اصلاً ہر انسان ہدایت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ آدمی بگاڑا جاتا ہے، کوئی آدمی نہیں کہ ہمیں تقدیر میں تھا گمراہ ہونا، ہم گمراہ ہو، اللہ نے پہلے سیدھی کہا تھا ہم گمراہ ہونے والے ہیں تو گمراہ ہو گئے، کیا پرابلم ہے؟ ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہر انسان ہدایت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، پھر غلط علم اس کو ملتا ہے، غلط ماحول اس کو ملتا ہے، غلط تربیت اس کو ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ غلط راستہ یا صحیح راستہ چنتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تربیت غلط ماحول کی ملتی ہے لیکن انسان اپنی صلاحیت کو سوچنے کی استعمال کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے رہبری کو قبول کرتا ہے اور سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اب بتائیے ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انہوں نے قبول کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا عرب اندھیرے میں، گمراہی میں، آپ کو اللہ نے ہدایت دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو راستے کی تلاش میں پریشان پایا تو آپ کو ہدایت دی، راہ نہیں مل رہی، راستہ مل نہیں رہا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایک انسان اپنی بصیرت کو استعمال کرے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے قبول کرنے میں اس کو کوئی تردد نہیں ہوتا ہے، لیکن خود انسان اپنی بصیرت کو مجروح کر دے پھر ہدایت اس کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، اس حدیث کو، یہ بہت اہم حدیث ہے، سائنس میں، سائیکالوجی میں خاص طور سے ایک ٹاپک ہے، نیچر اور نرچر، آدمی جیسا بھی ہوتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، نیچر ہے یا نرچر ہے، اس کے جینز ہیں یا اس کی تربیت ہے، اس کی باڈی میں جو اس کا ڈی این اے ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہے انسان اچھا برا ہے، ڈی این اے انسان کا ہوتا ہے، اس میں پورا اس کا کیریکٹر ہوتا ہے کیسا ہے، تو اس کا ڈی این اے ذمہ دار ہے، اس کے جینز ذمہ دار ہے، یا اس انسان کو جو تربیت اور ماحول ملی ہے وہ ذمہ دار ہے؟ اسلام نے اس گتھی کو سلجھایا ہے، ایک طرف تو بتایا گیا کہ انسان کو جو اوصاف ملتے ہیں، صفات ملتی ہیں، اللہ کے دینے سے ملتی ہیں، دوسری طرف بتایا گیا کہ انسان اچھے برے کی تمیز جو کرتا ہے، سیدھے اور غلط راستے پہ جو چلا جاتا ہے، اس کی غلط تربیت اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ تو ایک طرف انسان کے اوصاف ہیں اور ایک طرف انسان کی آزادی ہے، ان دونوں چیزوں کو ملا کر ماننا یہ تقدیر کا عقیدہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انسان کو اوصاف بھی ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن انسان کو چننے کی صلاحیت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ان دونوں چیزوں کا ماننا یہ تقدیر کا عقیدہ ہے۔ دو میں سے ایک کی طرف آپ چلے جائیں، باطل عقیدے کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ اگر آپ یہ مانیں کہ انسان کو بس اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے وہ ہدایت والا ہے، گمراہ جیسا بھی اللہ نے پیدا کر دیا وہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ جبریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کی چاہت نہیں۔ دوسری طرف اگر یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ قدریہ کا عقیدہ ہے، اللہ کا کائنات میں دخل ماننا یہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی فرعون کی، اللہ نے دخل دیا کائنات میں، موسیٰ علیہ السلام بچ کے نکل رہے ہیں فرعون سے اور فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، وہ چاہتا ہے پکڑے، ہر چاہنے والے کی چاہت پوری ہوتی ہے نہیں، فرعون چاہ رہا ہے لیکن اللہ بھی چاہ رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ فرعون کامیاب نہ ہو، اللہ کی چاہت چلتی ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر اللہ کی چاہت غالب نہیں ہوتی تو ظلم کرنے والے طاقت والے ہمیشہ اچھوں کو پریشان ہی کرتے رہتے، اللہ کی مدد کہاں آتی ہے؟ اللہ کی مدد کا آنا یہ بھی تقدیر میں ہے، اللہ تعالی جب چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور اسباب کی قلت کو اپنی نصرت سے بدل دیتا ہے، اللہ تعالی کمزور کو غالب کرتا ہے، کمزور کو اللہ تعالی غالب کرتا ہے اپنی قدرت سے، اپنی توفیق سے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کے معنی کیا ہے؟ امام البخاری کہتے ہیں فطرت کے معنی، فطرت کے معنی اسلام کے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فطرت کے معنی ایک انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کامل درجے میں موجود ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو پورا اسلام معلوم ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہے، حج کا طریقہ بھی معلوم ہے، مولوی صاحب پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہدایت کے اخذ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس کو ہدایت دی جائے، اسلام دیا جائے تو وہ قبول کر لے گا، انکار نہیں کرے گا، مان لے گا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہے حتی یعرب عنہ لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان بولنے لگتی ہے، اس کی دل کی باتیں زبان پر آنے لگتی ہیں، بچہ بات کرنے لگتا ہے، جب بات کرنے لگتا ہے باتیں سمجھنے لگتا ہے، کمیونیکیشن کی صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے، غور و فکر کی، سننے کی اور بات کرنے کی اور رسپانڈ کرنے کی صلاحیت اس میں آتی ہے، وہ کلام کو سمجھنے اور بولنے لگتا ہے۔ حتی یعرب لسانہ فأبواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمْ، اور اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہو تو بچے کو مسلمان بناتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے۔ تو جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے مربی ہوتے ہیں، جیسے تربیت کرنے والے، پالنے پوسنے والے، سکھانے والے ہوتے ہیں، ویسا وہ بچہ بن جاتا ہے۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے کیسا؟ گمراہ؟ حدیث میں نہیں آئے، قرآن میں نہیں آئے بچہ گمراہ پیدا ہوتا ہے، نہیں، کل مولود، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے دین کو بگاڑنے والے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ اکثر ماں باپ پالتے ہیں، اس لیے ماں باپ کا ذکر آیا، کبھی ماں باپ کی بجائے کوئی اور ہوتا ہے جو اس کی پرورش کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہدایت کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی غلط تربیت اس کو غلط دین پر ڈال دیتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کما تم تجل بہیمت بہیمتن جمعا، ویسے ہی جیسے بچہ، جب جانور کا بچہ، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چوپایا جب پیدا ہوتا ہے، چاہے اونٹ ہو، بکری ہو، گائے ہو، تو وہ صحیح سالم جسم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہل تحسون فیہا من جدعا، کیا تم ان میں سے کسی کو کان کٹا یا کسی عضو کا کٹا ہوا پاتے ہو؟ نہیں۔ جو بکری والے ہوتے ہیں، گائے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جانور کو پہچاننے کے لیے اس کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جانور، ان کے کان کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، یہ ڈیزائن پیدائشی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ ان کے مالک ان کی علامت کے طور پر کہ میرا جانور ہے پہچانا جائے، کانوں میں سوراخ کر دیتے ہیں، کوئی کانوں کو کاٹ دیتے ہیں، کوئی کچھ خاص قسم کی ڈیزائن کان میں بناتے ہیں۔ جب وہ جانور کا بچہ پیدا ہوا تھا تو کن کٹا پیدا نہیں ہوا تھا، اس کا کان صحیح تھا، لیکن اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرنے والے، اس کے مالک نے اس کے کان میں سوراخ کر دیا، اس کے کان کو کاٹ دیا۔ تو یہ بگاڑ پیدائش ہی نہیں تھا، یہ بگاڑ پیدائش ہی نہیں تھا، یہ پیدا ہونے کے بعد پرورش کرنے والے پالنے والے نے بگاڑ پیدا کیا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اہم حدیث ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں صلاحیت ہدایت کی ہوتی ہے، لیکن غلط تربیت ذمہ دار کون ہے؟ تقدیر ہے، تقدیر کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، یہ نہیں کہا گیا پھر جس کی تقدیر میں ہدایت ہوتی ہدایت ہوتی ہے، جس کی تقدیر میں گمراہی ہوتی نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر غلط تربیت جو ہے ذمہ دار ٹھہرائی گئی انسان کی گمراہی کی، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہی سوال جو پہلے چھڑا تھا مشیت کے تحت، کیا انسان کی چاہت ہے، کیا انسان کو اختیار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر انسان کی چاہت کا ذکر کیا ہے۔ اگر انسان کی چاہت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس فعل کو ذکر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی آپ کہیے کہ حق تو تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، تو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے انکار کرے۔ اگر انسان کی چاہت نہیں ہوتی، انسان کو چننے کا اختیار نہیں ہوتا، تو کیا بتائیے یہ الفاظ یہاں پر مناسب تھے کہ جو چاہے ہدایت کو چنے، جو چاہے ایمان کو چنے، جو چاہے کفر کو چنے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، چننے کا اختیار دیا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان کو چنے، اب جو چاہے کفر کو چنے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو چننے کا اختیار ہے، انسان کو چننے کی آزادی ہے، لیکن یہ آزادی علی الاطلاق نہیں ہے، اس آزادی کے لیے اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر اس آزادی کو انسان استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ان ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت، یہ قرآن سارے عالمین کے لیے ہے، یا یہ قرآن تو سارے عالمین کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ قرآن سب کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ شاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کہا ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے سیدھے راستے کو اختیار کرنا، اس کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو۔ یعنی تمہاری چاہت ہے یا نہیں ہے، آپ دیکھیں دو چیزوں کو جمع کیجیے، اسلامی عقیدہ کیا ہے، ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اب دو ایکسٹریمز ہیں، کچھ لوگوں کے لیے درس بڑا بھاری ہوگا اور کچھ لوگوں کے لیے درست بہت ضروری ہوگا، سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ موضوع بہت کم لوگ چھوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اکثریت کے ذہن میں تقدیر کے بارے میں کم سے کم منیمم ایک سوال ہوتا ہے، اس کو سمجھیے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گتھی سلجھا دی ہے، دو طرفین ہیں، ایک یہ کہ اللہ انسان کی مستقل چاہت ہے، انسان جو چاہے کر سکتا ہے، ایک طرف ہے کہ انسان کی کوئی چاہت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبریہ کہتے ہیں انسان کی کوئی چاہت نہیں، قدریہ کہتے ہیں انسان کی چاہت خود مختار ہے، جو چاہے کرے، اللہ کا چاہنا نہ چاہنا اس سے تعلق رکھتا ہے نہیں، یہ دو الٹے ہیں ایک دم اپوزٹ. اسلامی عقیدہ دونوں کے بیچ میں ہے اور اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے. انسان کی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ مستقل ہے؟ نہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, لیکن تم چاہ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کی چاہت نہ ہو. تو معلوم ہوا یہ چاہت مستقل اور آزاد نہیں ہے, اللہ کی چاہت کے تابع ہے. انسان چاہتا بھی ہے لیکن انسان کا چاہنا اللہ کی چاہت سے جڑا ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں جمع کرنا یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ورنہ انسان کی چاہت اگر اللہ کی چاہت سے آزاد ہو جائے تو انسان اپنی چاہت کا خالق خود ہوگا. اللہ تعالیٰ کے چاہنے ہی سے انسان کو چاہت کی صلاحیت ملتی ہے اور انسان چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہو انسان کو صلاحیت ہی نہیں مل سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو چاہت دے رکھی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم. من عموم کا صیغہ ہے. لمن, تم میں سے جو کوئی, تو سب کو چاہت کا اختیار ہے کہ نہیں؟ سب کو چاہت کا اختیار ہے لیکن یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کے اس اختیار کو دیے بغیر انسان کہیں سے اور سے اختیار لایا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اختیار ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت سے انسان نے چاہا. انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے, اللہ کے چاہے بغیر اس کو نہیں مل سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ انسان کی چاہت ہے لیکن اللہ کی چاہت کے ماتحت ہے, اللہ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منٹ اور سیکنڈ کی قید نہیں ہے. جو بھی کائنات میں ہوتا ہے کیا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے؟ لمحہ لمحہ آپ اس کو ایک کروڑ میں تقسیم کر دیں, ساری مخلوقات جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے تو ہوتا ہے. ایسا ہے نہیں, ایک آدمی ہے کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اللہ چاہ رہا نہیں ہو اور وہ چاہ رہا ہے ہو جائے گا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ہونے دیتا ہے. بعض اوقات چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے, جیسے میں نے شراب کی مثال دی. اللہ تعالیٰ ہونے دے گا تو ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ ہونے نہ دے تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ماننا یہ تقدیر کا عقیدہ ہے. اللہ نے منع کر دیا ہے, انسان کو اختیار دیا ہے, آزادی دی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کسی کا قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے لیکن اللہ اس کے ہاتھ کو روک سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں فرعون کا معاملہ اور دوسری قوموں کا معاملہ کہ نبیوں کو ستانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن نبیوں کو نقصان پہنچا پائے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے, چھپے کہ نہیں چھپے؟ اگر مشرکین چاہتے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ نیچے کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم دکھائی دیں گے. آپ نے فرمایا اے ابوبکر خاموش رہو, چپ رہو. آپ نے چپ کرایا اور کہا ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی ہونے دیتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مشرکین کے ہاتھوں کو نبی سے روک لے, مشرکین کی طرف سے آنے والے تیر کو روک لے. اللہ چاہے گا کہ لگے پتھر نبی کو تو ہی لگے گا, نہیں تو نہیں لگے گا. ایک عورت آئی مشرکین میں سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرنے لگی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں حجاب کر دیا, وہ نہیں دیکھ پائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات اپنے کمرے سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ مشرکین آپ کی تاب میں ہیں, آپ کو دیکھے تو قتل کر دیں. اللہ چاہتا تھا کہ نہیں قتل کر پائے, وہ چاہتے تھے کہ قتل کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے نہیں ہونے دیا, نہیں ہوا. ہر ہر لمحہ کل یوم ہوا فی شأن, ہر ہر دن وہ مستقل ایک شان میں. ابن عباس کہتے ہیں کسی کو رزق دیتا ہے, کسی کو زندگی دیتا ہے, کسی کو عزت دیتا ہے, کسی کو ذلت دیتا ہے. ایک ایک لمحہ کائنات میں اور شب و روز میں, دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کائنات پر نگہبان نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے تو ہی ہوتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے تو ہی ملتا ہے، اللہ چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، اللہ کے اختیار اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی ہے۔ تو غلط کام کرنے والا اپنی مرضی سے غلط کام کرتا ہے، لیکن اگر اللہ اس کو چاہے تو پابند کر سکتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو ہونے دیتا ہے، چاہتا ہے تو کرنے دیتا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے بارے میں کیا فائدہ ہے؟ اب کوئی آدمی سوچے گا اللہ جو چاہے کرتا ہے تو جس کو چاہے گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ الفاظ میں، بہت ہی واضح الفاظ میں ایک دو باتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، یعنی ہدایت کے لیے یا بزرگی کے لیے یا عزت کے لیے مرتبے کے لیے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے اپنی طرف چن لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا ہے انابت پر، بہت ہی اچھی بات اللہ نے یہاں پر کہی جو ہدایت کے قاعدے کو بتلاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی اللہ کی طرف بڑھے اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ہدایت ملے گی کب؟ جب بندہ، پہلا عمل کس کا ہو یہاں پہ؟ بندہ اللہ کی طرف بڑھا تو اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ تو جب بھی بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے بڑھتا ہے، اور جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا قاعدہ یہاں پر بیان کیا، فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے لیے جس کو چاہتا چنتا ہے، جس کو چاہے اللہ رسول بنائے، اللہ کی مرضی سب کو اللہ رسول نہیں بناتا ہے، اللہ اپنے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو ہدایت دیتا ہے، ہر اس بندے کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ سورۃ الرعد کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 27، یہی بات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان اللہ یضل من یشاء، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی طرف بڑھے اس کو کیا دیتا ہے؟ دیتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ کی طرف بڑھے اس کو یہ امید اللہ سے رکھنا چاہیے کہ اللہ ضرور اس کو ہدایت دے گا۔ بندے کی طلب ہو اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، جب بندہ طلب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہدایت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، بالکل واضح آیت ہے۔ لیکن ایک ٹکڑا اس میں آ گیا جو آپ کو پریشان کرے گا۔ آپ اس سے پہلے پڑھیں گے قل ان اللہ یضل من یشاء، ٹھیک ہے بھائی، ہدایت تو اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ گمراہ بھی کرتا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن جو ہدایت کا حقدار ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی کا حقدار ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ دیتا ہے۔ گمراہی کے بارے میں خالی اتنا ہے اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور آیات میں تفصیل سے اس کا قاعدہ بھی بیان کیا ہے کہ گمراہی کا قاعدہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ قاعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 115 میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو رہبری دے دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ ان کو کس چیز سے بچنا ہے۔ یعنی اللہ تعالی رہبری دیتا ہے، اپنی طرف سے شریعت بھیجتا ہے، اپنی طرف سے نبی بھیجتا ہے، نبی حق اور باطل کو واضح کر کے بتلاتے ہیں، اللہ کی کتاب آتی ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد جب لوگ اس کو انکار کر دیں تو پھر اللہ کا گمراہی کا فیصلہ اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ کا گمراہی کا فیصلہ جب لوگ خود انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آگے کی آیات میں دیکھیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے، مزید آگے وضاحت دیکھیں، سورہ فصیلت کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اور ثمود، قوم ثمود، ان کو ہم نے رہبری دی تھی، اللہ کی طرف سے گائیڈنس، رہبری اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ، ہم نے قوم ثمود کو رہبری دی، فاستحب العمى على الهدى، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو چن لیا۔ کس نے چنا؟ قوم ثمود نے۔ اور اللہ کی طرف سے ہدایت آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا، رہبری دے دی، لیکن گمراہی کو چنا کس نے؟ فاستحب العمى على الهدى، انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کر لیا۔ تو یہ پسند کرنے کا عمل کس کا تھا؟ قوم ثمود کا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چننے کا اختیار ہے، اور انسان اللہ کی ہدایت کے آ جانے کے بعد اپنی مرضی سے گمراہی کو چنتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی آدمی نے کہا ہمارے بھائی ہماری تقدیر ہی میں گمراہی تھی تو کیا کریں؟ نہیں، ایک آدمی اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے اس کو اختیار دیا ہے، آدمی اپنے اختیار سے گمراہی کو چنتا ہے، جب وہ گمراہی کو چنتا ہے تو گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گمراہ ہونا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے گمراہ ہونا ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی گاڑی کو سلوپ پہ چھوڑ دیتا ہے تو قاعدہ ہے کہ گاڑی کی سپیڈ بڑھتی جائے گی اور آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آدمی خود بریک نہیں لگا ہے، اللہ کی طرف سے بتایا گیا اس کو کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، غلط سے بریک لگانا ضروری ہے، چھوڑ دے کہ جو تقدیر میں ہوگا تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا۔ اللہ کی طرف سے انسان کے گمراہی چننے پر گمراہی کے بڑھنے کا فیصلہ ہوتا ہے، پہلا عمل کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا ہوتا ہے۔ آئیے آگے اور دلیلیں دیکھتے ہیں، سورہ الصف میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا عَذَابَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، پھر جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کر لیا، زاغا، زاغا کے معنی ہوتا ہے سیدھے کی بجائے ٹیڑھا جانا، فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو اختیار کر لیا، عذاب اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ بتائیے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کرنا بدلہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ جزا تھی اس گمراہی کے چننے کی جو انہوں نے پہلے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا جب انہوں نے ٹیڑھے پن کو چنا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیا، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی گمراہی کو چننے کی۔ تو دنیا میں جو بندہ گمراہی کو چنتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے، یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں، اور جو گمراہی کو چنے یہ اس کی غلطی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فلما عذابوا، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، عذاب اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کی دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسقین کو، اللہ کے حکموں سے نکل بھاگنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جب آدمی باطل چنتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کو سزا ملتی ہے کہ حق کا قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ سزا ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ انسان کی بدعملی پر سزا ہے۔ بتائیے ایک آدمی زمین میں کانٹوں کا بیج بوئے، اب اللہ کا قاعدہ ہے بھائی کہ آپ ایک بیج بو گے اس سے 70 بیج نکلیں گے، کانٹوں کا بڑا بڑا پودا بنے گا, وہ اللہ کو اس کا ذمہ دار کرا دے, کتنا بڑا پودا کانٹے کا ببول کا اللہ نے بنا دیا, میں نے تو ایک ہی بیج بویا تھا, اللہ نے بڑا اتنا بڑا پیڑ بنا دیا ببول کا, اتنا بڑھایا اللہ نے, تو بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ نے بڑھایا لیکن بیج بویا کس نے؟ اس نے خود بویا ہے, تو ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کا قاعدہ ہے, تم گمراہی کو چنو گے تمہاری گمراہی بڑھے گی, تم گندگی کو چنو گے تم پر نجاست اور آئے گی, لیکن چننے والا کون ہے؟ وہ ذمہ دار اللہ کو قرار نہیں دے سکتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا ذمہ دار قوموں کو ٹھہرایا. اللہ نے فرمایا, آگے فرمایا سورہ المطففین میں آیت نمبر 14 میں, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا, کس کے بدلے میں؟ ما کانوا یکسبون, ان کی کرتوت کے بدلے میں, ان کی کمائی کے بدلے میں, ان کی بدعملی کی وجہ سے, تو ان کے برے اعمال تھے جن کا زنگ ان کے دلوں پر لگ گیا, دلوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا, گمراہی آئی, کیسے آئی؟ برے اعمال کی وجہ سے. تو آدمی برا عمل کرتا ہے تو اس برے عمل کی وجہ سے اس کے دل میں اور گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے, دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, ہدایت کا قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار انسان ہے, اللہ نے انسان کو ذمہ دار قرار دیا. اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے, ان کے برے اعمال کے سبب سے. اسی طرح سے سورہ النساء کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, یہود کے اور کفار کے دلوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, آپ غور کریں الفاظ پر, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت اہم بات ذکر کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, دو باتیں ہیں, ایک کفر اور دوسرے دلوں پر مہر لگنا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں مگر بہت تھوڑا ہے, نہیں کے برابر ایمان لاتے ہیں, لیکن ان کے دلوں پر مہر لگی تو کیوں لگی؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اللہ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہا, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. معلوم ہوا دلوں پر مہر لگنا یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ بندے کا انکار کرنا. تو بندہ جب کفر کو اختیار کرتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگتی ہے, پھر ماننا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یؤمنون الا قلیلا, تو بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. تو کفر کا ذمہ دار انسان ہے, اور کفر کو اختیار کرنے سے اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگتی ہے, یہ کفر کے چننے کی سزا ہوتی ہے دنیا میں, کہ انسان کے لیے ہدایت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے پہلے مرحلے میں انسان حق کو اگر نظر انداز کر دے تو دوسرے مرحلے میں حق کا قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی گندگی اور دنیا کی سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. ذمہ دار کون ہے؟ اس نے اگر مانا ہوتا تو دل پہ مہر نہیں لگتی, اس نے انکار کیا تو دل پہ مہر لگ گئی. ذمہ دار اپنے دل پہ مہر لگنے کا یہ خود ہے, اللہ کو ذمہ دار نہیں بنا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو انسان کو گمراہ اللہ تب کرتا ہے جب انسان گمراہی کو چنتا ہے, انسان کے دل پر مہر اللہ تب لگاتا ہے جب انسان خود کفر کو چنتا ہے, تو انسان کے چننے پر ہی اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیچارہ غریب آدمی سیدھے راستے پر چل رہا تھا, اچانک اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا, کوئی قصور نہیں, کوئی غلطی نہیں, چاہتا تھا ہدایت پر جائے, صحیح راستے پر جا رہا تھا, اچانک کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی کی طرف ڈال دیا. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے, اللہ ظالم نہیں ہے. ہاں یہاں پر ساری آیات آپ غور کریں گمراہی کے سلسلے میں, اس میں پہلا عمل بندے کا ہے, دوسری جزا اللہ کی ہے. سبب بندے کا عمل ہے اور اس کے اوپر اضافہ سزا, دل پر مہر لگنا, دلوں میں ٹیڑھا بنانا اور انسان کے دل کا ٹیڑھا ہو جانا, سب جو ہے بدلہ ہے اللہ کی طرف سے انسان کے گمراہی کو چننے کی وجہ سے. تو ذمہ دار کون ہے گمراہی کا؟ انسان ہے. انسان کو اگر چاہت نہیں ہوتی تو اللہ کی طرف انتساب ہوتا. اللہ نے بندے کی طرف ان ساری چیزوں کا اشارہ کیا تو معلوم ہوا چننے والا انسان ہے اور انسان کو چاہت کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے. انشاءاللہ بقیہ چیزیں ہم جب بھی موقع ملے مکمل کریں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد دوسرا درس شروع ہونے کا وقت آ چکا ہے, تو ایک موضوع ہے مکمل, انشاءاللہ اس کو ہم جب بھی منتظمین موقع دے اس کو مکمل کیا جائے گا. یہ موضوع میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ ایک چیز کو کم سے کم 10 بار بولنا پڑتا ہے تو وہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اس لیے تکرار سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وبعد. اس موضوع کی پیچیدگی کا اندازہ آپ لوگوں کی آپس کی گفتگو سے لگایا جا سکتا ہے. اس میں ایک بات جس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ بات نہیں سمجھی ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار اللہ ہے یا وہ خود ہے. اور میں نے جسے مثال دی تھی کہ کوئی آدمی اگر شراب پینے کے لیے جاتا ہے یا کوئی آدمی مسجد کے لیے جاتا ہے تو دونوں جگہوں پر جانے کے لیے صلاحیت قوت قدرت کا دینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں ضمناً ایک بات سمجھ لیں جو ہمارے اس موضوع میں نہیں ہے لیکن تقدیر سے جڑی ہوئی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو شریعت میں غلط اور حرام قرار دیا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ کام تم کو نہیں کرنا ہے, شراب پینا ہے, جوا کھیلنا ہے, چوری, اور اسے اوپر بڑھ کر کفر ہے, زنا وغیرہ جتنے گناہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کاموں سے انسان کو منع کیا ہے, تو شرعاً اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ یہ کام ہو. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہو, اسی لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے منع کیا مت کرو, اللہ کی پسند نہیں ہے. لیکن کوئی بندہ اگر یہ کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے, وہ اس کام کو ہونے دیتا ہے اگر چاہتا ہے, اور اس انسان کو پکڑ لیتا ہے اگر چاہتا ہے. نبی کا قتل, میں آسان مثال اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, بہت مشکل موضوع ہے. نبی کا قتل اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی کو تکلیف دینا, نبی کو پتھر مارنا اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈالی, کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے. اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا, حالانکہ اللہ کو پسند ہے نہیں. طائف کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے, آپ کا خون نکلا, اللہ نے ہونے دیا تو ہوا. تو بعض اوقات ایک غلط کام ہوتا ہے, انسان اپنی چاہت آزادی اختیار سے کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے کرتا ہے, لیکن اللہ کو وہ کام پسند نہیں ہے. لیکن اللہ نے انسان کے لیے آزادی کا فیصلہ کیا ہے, جو چاہے کرے, تو وہ انسان کو وہ کام کرنے کے لیے آزادی دیتا ہے. انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے, یہاں تک کہ نبیوں کو پتھر بھی مارتا ہے. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ آدمی یہ کام نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکاوٹ بھی ڈال دیتا ہے کہ فرعون پیچھے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے. اب اللہ نہیں چاہتا ہے, کام بھی غلط اور اللہ چاہتا بھی نہیں کہ یہ ہو, تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی چاہت کو پورا نہیں ہونے دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا, موسیٰ علیہ السلام کو پار کرا دیا. یا ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ اپنے کمرے سے باہر نکالا, مشرکین آپ کو دیکھ نہیں پائے. تو کبھی اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے ہو جائے, ہونے دیتا ہے تو ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے کہ نہ ہو تو کائنات کی بڑی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہو کہ ایسا نہیں ہو اور پھر بھی وہ کر کے دکھائے. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے دینے سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روک رہا ہو اور کوئی اور پاورفل ہو زیادہ جو اس کام کو کر دے۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ جتنی بھی چاہتے ہیں یہ اللہ کی چاہت کے تابع ہیں، اس کے انڈر ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چاہت کو پورا ہونے دینا چاہتا ہوگا تو پوری ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ پورا ہونے نہ دینا چاہے تو نہیں ہوگی۔ جیسے نبی کو پتھر لگنے دینا چاہے گا لگنے دے گا، لیکن نبی کی جان لینا، نبی کو قتل کرنے دینا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی چاہت ہی کائنات میں پوری ہوتی، سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات یہ کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ شراب غلط ہے، اللہ نے پیدا ہی کیوں کی؟ جب شراب غلط ہے، گناہ غلط ہے، تو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس کو دو مرحلوں میں سمجھا۔ اب یہ ضمنی گفتگو شروع ہوئی ہے اس لیے کہ بعض احباب کے سوالات اس پر ہیں، تو میں نے یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو تقدیر کی اتنی بڑی، اتنا بڑا ٹاپک ہے۔ ہم بیٹھے ہیں، پہلے دوسرے کا وقت ہم کھا رہے ہیں، دوسرے جو ہمارے معلم بیٹھے ہیں ان کا وقت ہم ہڑپ کر رہے ہیں، یہ موضوع دوسرا ہے، اب دوسرا شروع ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ادھورا موضوع ہے، اس کو ادھورا چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ شرک پہ ویسے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، بلکہ ہم اسے بیان دینے والے ہوں گے شرک پر اس پہ، لیکن تقدیر کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بری چیزوں کے بارے میں ایک بات پہلی تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے غلط کام ہیں اکثریت کا حال یہ ہے کہ صحیح کام کی حد پھلانگنے سے وہ غلط ہوتا ہے۔ انسان کے اندر شہوت ہے اور انسان میں غضب کی صفت ہے، دو صفات ہیں اس میں، رغبت اور غضب دونوں صفات ہیں۔ انسان کے اندر طلب ہے کہ وہ کچھ چاہتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی وہ نہیں چاہتا۔ چاہت حد سے پار کر جائے تو گناہ کا زون شروع ہو جاتا ہے، اور نفرت اگر حد پار کر جائے تو گناہ کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لذتوں کی طلب رکھی ہے، پانی پینا، شربت پینا، ٹھنڈا پینا، میٹھا پینا، آدمی پیتا ہے، سوپ پینا، اللہ نے رغبت رکھی انسان میں کھانے کی، پینے کی۔ اب یہ رغبت حد پار کر جائے، شراب شروع ہوتی ہے، نشہ شروع ہوتا ہے، اس کا حصول کا، حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہو جائے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور نفع کو حلال کیا ہے، حد پار کر جائے، غلط شکل اختیار کر لے، وہ سود بن جاتا ہے اور چوری بن جاتا ہے، ڈاکہ بن جاتا ہے، دھوکہ بن جاتا ہے۔ کلام کرنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صفت دی ہے، کلام میں آدمی حقیقت کے مطابق بولے صحیح ہے، لیکن غیبت کرنے لگ جائے اور جھوٹ بولنے لگے، دھوکے کی گفتگو کرے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو جتنی چیزیں انسان کو صلاحیتیں، اوصاف اور اس کے اندر چیزیں ملی ہیں، ان میں خیر کا پہلو ہے، لیکن ایک حد پار کرنے کے بعد غلط بات وہ بن جاتی ہے، چاہے وہ کلام ہو، چاہے وہ طعام ہو، چاہے وہ پینا ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ نکاح اللہ نے حلال کیا ہے، اگر آدمی اس کو نکاح کے بغیر شہوت پوری کرے وہ حرام ہے۔ زنا حرام ہے لیکن مباشرت حرام نہیں ہے، انسان کی طلب ہے۔ شراب پینا حرام ہے، شربت پینا یا پینا یہ صفت غلط نہیں ہے، پیاس لگنا غلط نہیں ہے، طلب ہونا غلط نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھانا حلال ہے، لیکن غلط چیزیں، خنزیر کا گوشت ہے یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا ہوا ہے، یہ کھانا حرام ہے۔ تو یہ جو طلب انسان میں ہے یہ اللہ نے رکھی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن جب ان حدوں کو پار کیا جاتا ہے اس طلب کے سلسلے میں، تب جا کے گناہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اگر شہوت رکھی ہی نہیں ہوتی تو انسان زنا ہی نہیں کرتا، اگر شہوت ہی نہیں ہوتی تو زنا کرتا نہیں۔ اگر انسان کے اندر مال کی طلب ہی نہیں ہوتی تو نہ آدمی چوری کرتا، نہ آدمی دھوکہ دے کے لوگوں کے پیسے کھاتا، نہ آدمی سود لیتا. اگر آدمی کے اندر بھوک ہی اس کو نہیں لگتی تو آدمی حرام کھانے حرام پینے نہیں کرتا. لیکن کیا ان چیزوں کا رکھنا غلط ہے؟ ان چیزوں کی طلب غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی طلب سے دنیا کا بھی نظام چل رہا ہے اور آخرت کے لیے بھی ان چیزوں کی طلب کا انسان میں ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان میں عورت کی طلب نہ ہو، انسانیت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اگر انسان میں بھوک پیاس نہ ہو تو آدمی کھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا کمانا نہیں کرے گا. اگر آدمی کے اندر مال کی طلب نہ ہو تو آدمی تجارت وغیرہ اور کاروبار نہیں کرے گا. ان چیزوں کی طلب کا ہونا غلط نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی طلب کو حد سے پار کرنا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طلب انسان میں رکھی دنیا کے نظام کے چلنے کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو لیکن آخرت کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے اور باقی زیادہ رہنے والی ہے. دنیا میں بھی خیر ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری متاع ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی کیا ہے؟ ایک نیک عورت ہے. یہ نہیں کہا دنیا میں استعمال ہی نہیں کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، نہیں ہوتا اس میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ نہیں ہوتا. اگر مال ہی غلط ہوتا تو دنیا کے اندر تجارت کا کرنا غلط ہو جاتا، اور میراث کے مسائل باطل ہو جاتے، اور حلال و حرام کے مسئلے غلط ہو جاتے، اور انسان کا دوسروں کو صدقہ اور زکات دینا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا. مال ہی غلط ہے، مال غلط نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا، لیکن ان چیزوں کی حدیں اللہ نے مقرر کی، ان حدوں کو پار کرنے سے وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. اسی لیے ٹھنڈا پینے کا انسان میں اس کی طلب ہونا غلط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طلب کے ذریعے سے انسان دنیا کی زندگی کو بھی باقی رکھتا ہے اور آخرت کی لذتوں کو بھی سمجھتا ہے. بتائیے، انسان میں اگر نہ کھانے کی طلب ہے لذتوں کی، نہ پینے کی طلب ہے، نہ انسان کے اندر عورت کی طلب ہے، نہ لباس کی طلب ہے، نہ گھر کی طلب ہے، نہ حکومت کی طلب ہے، اگر ان چیزوں کی طلب ہی نہیں ہو تو جنت کی طرف دوڑے گا کون؟ بھائی اس میں تو طلب ہی نہیں، تو بھاگے گا کیوں وہ جنت کی طرف؟ چاہیے ہی نہیں مجھ کو جنت. جنت کے سمجھنے کے لیے بطور تعارف اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان میں لذت اور دنیا کے اندر نعمت رکھی ہے، تاکہ یہ تعارف ہو، اس کو دیکھ کے جنت یاد آئے، اس کو دیکھ کر انسان کو جنت سمجھ میں آئے. لذتیں اس کے اندر اگر نہیں ہوگی، دنیا میں نعمتیں نہیں ہوں گی اور انسان میں لذت کا طلب نہیں ہوگا، تو آدمی جنت کے لیے بھی دوڑے گا نہیں. چھوٹے کو دیکھ کے بہتر کو سمجھے گا نہیں آدمی. چھوٹی چیزیں اس کے سامنے رکھی، کمتر چیزیں سامنے رکھی اور بتایا گیا جنت اس سے بہتر ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہو لگانے والے، تنافس کرنے والے کو اس چیز میں بڑھنا چاہیے. اللہ نے جنت کو بتایا، جنت سمجھتی نہیں اگر ہمارے اندر طلب نہیں ہوتی تو. تو شراب جو ہے، میں نے مثال دے کر بتلایا، ایک آدمی ہے چاہے تو نماز کی طرف جا سکتا ہے، چاہے تو شراب کی طرف جا سکتا ہے، اس کو قدرت دینے والا اللہ ہے. اس کا جو چاہنا ہے، اس کا جو اس طرف چلنا ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اللہ تعالی اس کو اگر روکنا چاہے روک سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے، تو جو چاہے وہ کرنا چاہے کرتا ہے. اور دنیا میں انسان کو انتخاب کرنا ہے، چننا ہے، تو صحیح کے ساتھ اگر غلط نہ ہو تو چنے گا کہاں سے؟ آپ بتائیے، انسان کو چننا ہے. اللہ نے کیا فرمایا، انا ہدینا سبیلا اما شاکر و اما کفورا. انسان کو ہم نے راستہ بتلا دیا ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جیے، چاہے نہ شکرا بن کے جیے. انسان میں شکر کی صلاحیت اور ناشکری کی صلاحیت دونوں رکھی گئی. اب انسان کو اختیار دیا گیا کہ دو میں سے ایک چن، تو اگر یہ دوسری چیز نہیں ہوتی تو چنے گا کہاں سے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر انسان کے سامنے حق کے ساتھ باطل نہیں ہوگا، اس کے سامنے حلال کے ساتھ حرام نہیں ہوگا، تو آدمی چنے گا کس میں سے؟ تو انسان کی آزادی کے صحیح استعمال کرنے کے انتخاب اور اس کے چناؤ کا تقاضا تھا کہ دنیا میں انسان کے لیے دوسری چیزیں بھی موجود رہیں تاکہ انسان غلط کو چھوڑ کے آخرت میں اپنا مقام اونچا کرے. اب بتائیے ایک آدمی آنکھ ہی نہیں ہے تو عورتیں جو بے پردہ ہیں ان کو دیکھنے کا ثواب اس کو ملے گا؟ دیکھنے سے بچ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، تو آنکھ ہی نہیں اس کے پاس. تو آنکھیں نیچی رکھنا، نگاہوں کی حفاظت، یہ جو ثواب ہے اس کا ثواب کہاں گیا؟ اللہ تعالی نے انسان کے لیے غلط کا موقع رکھا لیکن اس موقع کو چھوڑ کر ایک آدمی صحیح میں اپنے موقع کو، اپنی صلاحیت کو استعمال کرے، یہ آزادی انسان کو دی تاکہ انسان اپنی آزادی سے جب صحیح کو چنے گا تو یہ حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بن کے اللہ کے نزدیک عزت کا حقدار بنے گا. تو صحیح موجود ہے، حق موجود ہے، اس کے سامنے غلط راستے بھی اس کے لیے موجود ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے انسان کو راستے کی رہبری دے دی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر کے راستے کو چنے اور شکر گزار بنے، چاہے ناشکری کا راستہ چن لے، اللہ کے ساتھ انکار کرے، گناہ کرے اور نعمتوں کو غلط چیز میں استعمال کرے، یہ ساری ناشکری ہے. اور چاہے تو شکر گزار بنے، اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ کا شکر کرے اور اللہ کی نعمتوں کو حلال میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، جیسا جینا چاہے جیے. تو یہاں معلوم ہوا آزادی بھی ہے، اور آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ دو میں سے چننے کے لیے اگر صحیح ہے تو غلط بھی اس کے سامنے موجود رہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. تو یہ جو ہم نے کہا کہ انسان اگر شراب پینے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو قدرت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ کرے، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے اس سے. شراب پینا اللہ نے حرام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ لیکن آزادی اللہ نے دی ہے، تو جو کنویں میں کودنا چاہے کودے گا، نقصان اس کا اپنا ہوگا، لیکن اس کو جسم اللہ نے دیا، اس کو طاقت اللہ نے دی، اب اپنی طاقت کا غلط استعمال وہ کر رہا ہے تو ذمہ دار ہوا ہے. کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، اس مال کو حلال میں استعمال کر سکتا تھا، اس مال کو جوئے میں اور زناکاری میں اور گناہوں میں اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو مال تو تھا اللہ کا دیا ہوا، استعمال غلط کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے. ذمہ دار کون ہے، مال دینے والا ہے یا غلط استعمال کرنے والا ہے؟ آپ سوچیے، اگر کوئی دنیا میں آپ سوچیں، ایک باپ جائیداد میں کروڑ چھوڑ کے چلا جائے، اب اولاد نے وہ جائیداد لی، ایک لاکھ پچاس لاکھ اس کے ہاتھ میں آئے اور پچاس لاکھ لے کر وہ ایک تھیٹر کھول دے، پبلک کیا کہیں گی؟ باپ کی غلطی کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ اگر وہ ماں چھوڑتا ہی نہیں تو یہ غلط کام کرتا ہی نہیں؟ ایسا نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صحیح استعمال بھی تھا اور اس کو چننے کا اختیار تھا. یہ چاہتا تو اس پچاس لاکھ سے مسجد بنا سکتا تھا، کون روکتا تھا اس کو؟ کم سے کم حلال میں استعمال کرتا، اچھی تجارت کرتا. تو پیسہ اس نے دیا ہے، اس پیسے کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا تھا، پیسے کا غلط استعمال بھی ہو سکتا تھا. صلاحیت طاقت اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا تھا، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا تھا. وہی قدرت جو یہ شراب خانے کی طرف جانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہ مسجد کی طرف جانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا تھا. تو قدرت دینے والا ذمہ دار نہیں ہے، اس کا غلط استعمال کرنے والا ذمہ دار ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے دنیا میں کوئی کروڑ روپیہ کسی کو دے دے اور وہ غلط کام کرے تو دینے والے کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ جس نے اس کا غلط استعمال کیا ہے اس کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. اللہ نے انسان کو آزادی دی، انسان کو صلاحیت دی تاکہ وہ اچھے کام کر کے جنت کا حقدار بنے، لیکن اگر انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار انسان ہے اور پکڑ اس کی مقابلے میں ہوگی، غلط کام کرنے پر اس کی پکڑ ہونے والی ہے. وہ اللہ کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکے، اللہ تم نے ہم کو آزادی کیوں دی؟ اے اللہ تم نے ہم کو قدرت کیوں دی؟ اے اللہ تم نے ہم کو چاہت کیوں دی؟ اے اللہ تم نے ہم کو تمنا کیوں دی؟ وہ اللہ کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دوسرا راستہ بھی موجود تھا، اس نے جو چنا اس کا نتیجہ اس کو ملا. اللہ تعالی کے بارے میں اللہ تعالی خود فرماتا ہے اسی قاعدے کو سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، جو کوئی نیک کام کرے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعليها، اور جو برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال تو اسی پر ہے، اس کا نقصان بھی اسی پر پڑنے والا ہے. وما ربك بظلام للعبيد، اور تیرا رب بندوں پر ہرگز بھی ظالم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھے کام اور برے کام کے تعلق سے کیا فرمایا، اچھے کام کرنے والے کا فائدہ اس کو ہوگا، برے کام کرنے والے کا نقصان اس کو ہوگا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ نیکی کرنے کے اعتبار سے، گناہ کرنے کے اعتبار سے اللہ کا ذمہ دار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا کے اعتبار سے جس کو جتنی جزا دیتا ہے ہمیشہ وہ انصاف اور عدل پر مبنی ہوتی ہے. ایسا نہیں کرتا ہے کہ نیکی کرنے والے کا حق اس کو نہ دے، ایسا نہیں کرتا ہے کہ گناہ کرنے والے کی سزا اس سے زیادہ اس کو دے. اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، لو ان اللہ عذب اہل سماواتہ واہل ارضہ لعذبہم وہو غیر ظالم لہم، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو عذاب دینے پر آ جائے، اگر ان سب کو عذاب دے دے تو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی ظالم نہیں ہوگا. یعنی ہم اللہ کے بارے میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ اگر اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ یہ عذاب اس کو دینا چاہیے، تو ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہم سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے بارے میں ظلم کا فیصلہ نہیں کرے گا. اللہ کا یوں فیصلہ کرنا کہ عذاب دیا جائے ہمیشہ انصاف اور عدل پر مبنی ہوگا. وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو ان پر رحم کرے تو ہمیشہ ایسا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہی ہوگی. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عمل تو بہت ہائی کوالٹی کا تھا، اللہ کی رحمت اس سے لو کوالٹی کی ہوگی، ایسا ہوگا نہیں. بندے کا عمل ہمیشہ کمتر ہوگا، اللہ اس کے بدلے دے گا تو زیادہ ہی دے گا. اللہ کی نعمت بندے کے عمل سے ہمیشہ بہتر ہوگی. وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اور زمین بھر کے بھی تو سونا اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے تو اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لے آئے. تقدیر پر ایمان نہیں لائے گا تو تیرا زمین بھر کے سونا صدقہ کرنا بھی قبول نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ تقدیر کے عقیدے کا انکار آدمی کی نیکیوں کو چاہے کتنی بڑی نیکی کیوں نہ ہو برباد کر دیتا ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بندے کا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ کرے تو وہ ہمیشہ انصاف اور عدل پر مبنی ہوگا. اللہ کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے کبھی بھی وہ ظلم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ظاہر و باطن دونوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے حق میں غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور الطبرانی نے روایت کیا الکبیر میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں رکھا تھا جہنم میں جانا، ہم جہنم میں آئے. نہیں، وہ خود جان رہے ہوں گے کہ ہم جو جہنم میں آئے ہیں اپنی کرتوت کی وجہ سے آئے ہیں. یعنی جہنم ہی نہیں کہیں گے کیا اللہ تم نے ہم کو جہنم میں ڈال دیا، ہم تو جنت میں آنا چاہتے تھے، ایسا نہیں کہیں گے. ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے اختیار سے گمراہی کو چنا تو ہم جہنم میں آئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. سورہ ملک میں آیت نمبر 6 سے 11 تک آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانا ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب جہنم میں وہ پھینکے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس جہنم کی چیخ ان کو سنائی دے گی، چنگھار ان کو سنائی دے گی. وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ کھول رہی ہوگی، جہنم کھول رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، یعنی گویا کہ اس کا حال یہ ہوگا کہ غصے سے پھٹ پڑے، غصے سے غصے میں جہنم ہوگی قیامت کے دن. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. جب بھی کوئی قوم, جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا, جہنم کے داروغہ وہاں کے پہرے دار پوچھیں گے ان سے, جن کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا, یعنی ہمارے پاس خبردار کرنے والا, زندگی کا مقصد اور برے عمل کا انجام بتانے والا آیا تھا, لیکن فکذبنا ہم نے اس کی بات کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کی بات نہیں مانی. وقلنا اور ہم نے یہ کہا ما نزل اللہ من شيء, اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے, اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی, اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے. ان انتم الا في ضلال كبير, بلکہ تم جو ہم کو سمجھا رہے ہو تم خود غلط راستے پر ہو, تم خود گمراہ. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اور وہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے اور ہم سوچتے, عقل سے کام لیتے تو ہم کبھی بھی جہنمی نہیں بنتے. فاعترفوا بذنبهم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر, تو دوری ہے, دوری ہو جہنمیوں کے لیے. ان آیات میں آپ غور کریں, امام شنقیتی نے ابواب البیان میں مفصل بحث کی ہے ان آیات پر اور کہا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں کوئی بھی ایسا نہیں جائے گا جس کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا, کوئی بھی ایسا نہیں جائے گا جس نے جھٹلایا نہیں تھا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, کلما القیا فیہا فوج, جب بھی کوئی گروہ میں ڈالا جائے گا, ہر گروہ سے جہنم کے داروغہ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا, وہ کہیں گے آیا, ہم نے جھٹلایا اس لیے ہم جہنم میں آئے. یعنی جہنم میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے پاس حق آیا اور انہوں نے حق کو جھٹلایا. جہنم میں کوئی ایسا نہیں جائے گا اس کو معلوم ہی نہیں تھا حق کیا ہے, پکڑ کے ڈال دیا اس کو جہنم میں, ایسا کوئی نہیں جائے گا. اس سے اللہ کا عدل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی انسان مجرم ہے جس تک حق پہنچا ہے. اس لیے یہاں پر جہنمی جو جہنم میں جائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ نے ہم کو ڈال دیا, ہمارا کوئی بھی قصور نہیں تھا, ہماری کوئی غلطی نہیں تھی, جہنم میں ڈالنا اللہ نے طے کر دیا تھا ڈال دیا, ایسا نہیں کہیں گے. بلکہ ان کو معلوم ہوگا ہم نے اپنی آزادی سے غلطی کی تھی, اور وہ اللہ نے اسی لیے کہا فاعترفوا بذنبهم, اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے طے کر دیا تھا جہنم میں جائیں گے, اللہ نے کیا فرمایا فاعترفوا بذنبهم, دیکھو کیسے ہی اپنے گناہ کو قبول کر رہے ہیں, یعنی وہ اپنے گناہ کو خود قبول کریں گے اور اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. تو اللہ تعالی نے جس کو جہنم میں ڈالا یقیناً وہ جہنم کا حقدار ہوگا, ہدایت کا انکاری ہوگا تبھی وہ جہنم میں جائے گا. اسی لیے اللہ تعالی نے سورہ النساء میں آیت نمبر 165 میں فرمایا رسل مبشرین و منذرین, اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, خبردار کرنے والے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر, کوئی حجت باقی نہ رہے. کیا حجت ہوگی؟ وہ کہیں اللہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا آیا نہیں تو کیسے ہم کو جہنم میں ڈالتا ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تو ہم کو کیسے تو گناہگار قرار دیتا ہے, ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے نیکیوں پر اور ڈراوا سنانے والے گناہوں پر, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل, کوئی عذر, کوئی حجت باقی نہ رہے. اگر ایسا ہوتا کہ جس کو چاہے جہنم میں ڈالنا ہے, رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, حجت قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم ہوا آدمی گناہگار اور آدمی مجرم تبھی بنتا ہے جب اس کے پاس رسول آ چکا ہو اور اس نے رسول کی بات کا انکار کیا ہو۔ اللہ کے نزدیک حجت عقل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک حجت سمع ہے۔ یعنی رسول آ گیا، رسول کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے انکار کیا، اب یہ مجرم ہوا۔ یہ نہیں کہا جائے گا رسول نہیں آیا تو کیا ہو، اللہ نے عقل تو دی تھی؟ نہیں، اللہ نے فرمایا رسول بھیجے اللہ نے تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد انسان کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آئے۔ تو جب تک کہ رسول نہیں آتا ہے کوئی انسان اللہ کے نزدیک مجرم نہیں بنتا ہے۔ یعنی رسول کا پیغام، چاہے رسول خود آ کے دے یا رسول کسی اور کو بھیجے، میسج جب پہنچتا نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کا میسج کسی انسان تک نہیں پہنچتا ہے، وہ اللہ کا مجرم نہیں بنتا ہے۔ یہ قاعدہ قرآن کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن کثیر نے اس آیت کے ضمن میں جو قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ رسول نہ بھیجے۔ ہم عذاب کسی قوم کو نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اس قوم میں رسول نہ بھیجے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کو پڑھنا بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کو بہت ضروری پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربعۃن یحتجون یوم القیامہ، چار لوگ قیامت کے دن اللہ سے حجت کریں گے۔ رجل اصم لا یسمع شیئا، بہرا آدمی ہوگا جس کو کچھ سنائی دیتا نہ ہوگا، یعنی دنیا میں بہرا تھا۔ ورجل احمق، اور پاگل آدمی۔ ورجل حرم، اور ایک دم بوڑھا آدمی جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ورجل ما فی فترۃ، اور وہ آدمی جو ایسے دور میں مرا ہے جس کو فترہ کہتے ہیں، فترہ اس دور کو کہتے ہیں جس میں کوئی نبی نہیں تھا۔ چار آدمی ہیں۔ فاما الاصم فیقول رب لقد جاء الاسلام وما اسمع شیئا، بہرا آدمی کہے گا اللہ اسلام آیا، مجھ کو تو کچھ سنائی دیتا نہیں تھا، تو میں نے اسلام کا پیغام سنا نہیں۔ واما الاحمق فیقول رب جاء الاسلام وما اعقل شیئا، اور پاگل آدمی کہے گا اللہ اسلام آیا لیکن مجھ کو تو کچھ شعور ہی نہیں تھا، مجھ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، صحیح کیا غلط کیا اچھا برا کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وصبيان يحذفونني بالبعض، اور میرا حال یہ تھا کہ بچے مجھ کو مینگنیاں مارا کرتے تھے، یعنی مجھ پر پتھر مارتے تھے، جانور کی مینگنیاں اٹھا کے، اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کے مجھ کو مارتے تھے، بکری کی مینگنیاں مجھ کو مارتے تھے۔ واما الحرم فیقول رب جاء الاسلام وما اعقل شیئا، بوڑھا آدمی کہے گا اللہ اسلام آیا لیکن مجھ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، مجھ کو عقل نہیں تھی، مجھ کو تمیز باقی نہیں رہتی، اتنا بوڑھا میں ہو گیا تھا۔ واما الذي مات في الفترة فيقول رب ما اتاني لك رسول، اور جو فترہ میں مرا ہے وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں، تیرا کوئی میسنجر میرے پاس نہیں آیا۔ فیاخذ مواثيقهم لا يطيعنه، اللہ تعالی ان چاروں سے وعدہ لے گا، پکا وعدہ کہ یہ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ ان سے وعدہ لے گا، تم میری مانو گے، ٹھیک ہے کوئی رسول نہیں آیا کوئی بات نہیں، اب مانو گے، اللہ ان سے وعدہ لے گا کہ وہ ضرور مانیں گے۔ اور فیرسل الیہم ان يدخلوا النار، اور اللہ تعالی ان کی طرف رسول بھیجے گا اور ان کو حکم دے گا، ٹھیک ہے مانو گے، ٹھیک ہے مانیں گے، تو کودو جہنم کی آگ میں۔ ان کو حکم کیا ہوگا، ٹھیک ہے جو حکم ہوگا مانیں گے، مانیں گے، آگ میں کودو، آگ میں کودنے کا حکم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، جو کوئی آدمی اس آگ میں کود پڑے اللہ کا حکم مان کے، وہ آگ اس کے لیے بردا وسلاما ہو جائے گی، ٹھنڈی ہو جائے گی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے ذکر کیا، وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ۔ ان لوگوں کے لیے بھی اگر اللہ کا حکم مان کے وہ آگ میں کود جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، جو اس آگ میں کود پڑے وہ آگ اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی۔ ومن لم يدخلها سحب اليها، اور جو اس آگ میں داخل ہونے سے پیچھے ہٹے گا اس میں گھسیٹ کے داخل کیا جائے گا۔ نہیں مانتا ہے وہ، یہاں نہیں مانتا وہاں کیا مانتا، ڈائریکٹ نہیں مان رہا ہے, انڈائریکٹ کیا مانتا ہے, اتنا دیکھ کے نہیں مان رہا ہے وہاں کیا مانتا ہے. تو جو نہیں مانے گا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ مسند احمد کی اور ابن حبان کی روایت ہے. ایک اور روایت جس کو ابو یعلا اور بزار نے روایت کیا, اس کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیقول اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا قد عصیتمونی وانتم لرسلی اشد تکذیبا ومعصیہ, تم میری آج نافرمانی کر رہے ہو, تم نے آج میری نافرمانی کی ہے, تم میرے رسولوں کی تو زیادہ نافرمانی کرتے اور میرے رسولوں کی بات کا تم زیادہ انکار کرتے, جب تم میری نہیں مانتے تو میرے رسولوں کی کیا مانتے. قال فیدخل ہؤلاء الجنة وہؤلاء النار, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا اور ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہنم میں جائیں گے تو جہنم ان کے لیے کیا بن جائے گی, ٹھنڈک بن جائے گی, جہنم میں ٹھنڈے رہیں گے, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ جہنم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور ان کو وہاں سے نکال کے کہاں ڈالا جائے گا, جنت میں ڈالا جائے گا. تو اللہ کے حکم پہ جہنم میں کودنے والے بھی جنتی بنیں گے, اللہ کے حکم پہ جہنم میں کودنے والے جنتی بنیں گے. اسی لیے جنت کا راستہ اللہ کا حکم ہے, اللہ جو حکم دے دے ماننا. جو اللہ نے بتا دیا آگ میں کودو باغ میں پہنچو, اللہ جو حکم دے دے وہ ماننا ہے. یہاں اس حدیث سے ایک بہت ہی اہم بات سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس دنیا میں سچائی نہیں پہنچی. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کہے تم کو قانون معلوم ہونا چاہیے, تم کو قانون معلوم نہیں ہے, تمہارا کام ہے دین کا ڈھونڈنا, تم نے نہیں ڈھونڈا تم کو ہم جہنم میں ڈالیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی انسان کسی علاقے میں پڑا ہوا ہے اور وہاں تک سچائی نہیں پہنچتی ہے, ہدایت نہیں پہنچتی ہے اور وہ اسی حال میں مر جاتا ہے, اس کا کیا, وہ جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. ایسا آدمی جس تک حق نہیں پہنچا, ایسا آدمی قیامت کے دن اس کو آزمایا جائے گا, اس دن جو پاس ہو گیا وہ پاس, اس دن جو فیل ہو گیا وہ فیل. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقدیر کے بارے میں شکوک میں پڑنے والے کہ کیا اللہ کسی کو بھی ہدایت دے دے کسی کو بھی گمراہ کر دے, وہ اس حدیث پر غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ کے نزدیک اگر اللہ کو عذاب دینا ہوتا آپ بتائیے, اگر اللہ کو جنت میں ڈالنا ہوتا جہنم میں ڈالنا ہوتا, اللہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ڈال دیتا ہے. دنیا میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے, رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, کتاب کے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے, معافی کا رستہ کھولنے کی ضرورت کیا ہے, دعا مانگنے کا حکم دینے کی ضرورت کیا ہے, اور انسان کے لیے فرشتے مقرر کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اس کے دل میں اچھائی کے خیالات ڈالتے ہیں, انسان کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولوانے کی ضرورت کیا ہے, اس کی تعلیم کی ضرورت کیا ہے, انسان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرنے کی ضرورت کیا ہے, انسان کے قلب کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی اور اس کے باوجود بھی اگر آدمی تک حق نہیں پہنچتا ہے, تو ایسے آدمی کے لیے بھی اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ ایسا آدمی قیامت کے دن آزمایا جائے گا اور اس میں جو پاس ہوگا وہ پاس, جو فیل ہوگا وہ فیل. یعنی کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس تک حق نہیں پہنچا ہو, ہر بندہ جو جہنم میں جانے والا ہوگا وہ ایسا ہی ہوگا کہ حق اس تک پہنچا اور اس نے انکار کیا. آئیے دیکھتے ہیں تقدیر کا اثر انسان کے دین پر کیا پڑتا ہے, کیوں مانیں تقدیر کا عقیدہ, کیا فائدہ ہے اس میں. نمبر ایک, تقدیر کا عقیدہ ہے جو بندے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ سے مانگنا اس کو سکھاتا ہے. تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے, اسی لیے بندہ اللہ سے مانگتا ہے. اب بتائیے استخارہ آدمی کرتا ہے, اے اللہ اگر تو جانتا ہے یہ میرے لیے بھلا ہے تو مجھ کو دے اس میں برکت دے, اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ میرے لیے برا ہے مجھ کو بچا. اللہ جانتا ہے, یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں اور اللہ تعالی ہم کو جو چاہتا ہے دے سکتا ہے, ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بندے کے لیے دعا کرنا آسان ہوتا ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے, اللہ جو چاہے عطا کرتا ہے, یہ عقیدہ آدمی کے دل میں ہے, آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے. اگر آدمی کے لیے ہوتا اللہ نے لکھ دیا ہے بس ختم, اب اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے, تو آدمی اللہ سے ہدایت مانگتا. اب بتائیے اللہ نے ہدایت مانگنے کے لیے کہا اور اللہ نے وعدہ کیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارا رب کہتا ہے, تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اگر کچھ دینا ہی مقصود نہیں تھا, جو لکھ دیا ختم, مانگنے کیوں کہا گیا؟ مانگنے بھی تو کہا. اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے, اس کا عقیدہ اگر تقدیر کا صحیح ہوگا تو وہ اللہ سے مانگے گا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ کی مشیت, اللہ کی چاہت, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کے دوران دعا کرتے تھے, اس کو یاد رکھیے. ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے, اور ابن مسعود سے بھی روایت ہے, ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے جس کا خلاصہ تفسیر ابن کثیر ہے. ابن جریر الطبری نے روایت نقل کی, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ, اگر تو نے اپنے پاس مجھ کو شقی لکھا ہے تو تم مجھ کو سعید کر دے, اور تیرے پاس ام الکتاب ہے, اگر تو نے مجھ کو جہنمی لکھا ہے مجھ کو جنتی کر دے. اگر تقدیر کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا آدمی کا تو آدمی دعا ہی نہیں کرے گا اللہ سے, کہے گا جو ہونا ہے ہوگا, دعا کر کے فائدہ کیا ہے, جو ہونا ہے ہوگا, تب دعا کرو نہ کرو ملنے والا ملے گا نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے, یہ عقیدہ اگر ذہن میں نہیں ہوگا, آپ بتائیے چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں. تقدیر کا عقیدہ یہ سکھاتا ہے کہ بندہ مانگے تو اللہ دیتا ہے, اگر بس دینا ہی دینا ہے, مانگے نہ مانگے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسا ہوتا اگر تو دعا مانگنا سکھایا ہی نہیں جاتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ, اگر تو نے مجھ کو جہنمی لکھا ہے تو تم مجھ کو کیا کر دے, جنتی کر دے, مجھ کو سعید بنا دے. کیوں؟ تیرے پاس ام الکتاب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اسی لیے بہت ساری احادیث میں, جس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے, حدیث میں آیا ہے کہ آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے اور رشتے ناطے جوڑتا ہے تو اس کے رزق میں اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے, اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اعمال پر عمر اور رزق کی زیادتی مرتب کی ہے. آدمی اللہ سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے, آدمی نیکی کرتا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں ملتا ہے, آدمی گناہ کرتا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں گھٹتا ہے, تکلیف آتی ہے, سزا آتی ہے اللہ کی. تو آدمی کے عمل کا دخل ہے اللہ کی طرف سے خیر یا سزا کے پانے میں. تو یہاں پر عقیدہ اگر صحیح ہوگا انسان کا تو آدمی اللہ سے دعا کرے گا, اللہ پہ بھروسہ کرے گا اپنے فیوچر کے اعتبار سے. تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو قوت دیتا ہے عقیدے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا مانگنا چاہیے, اور اللہ کی طرف سے دعا پر یہ چیز ملتی ہے, دعا پر یہ چیز ملتی ہے. یہ نہیں کہ آدمی کہے ہدایت دینا ہوگا دے گا, گمراہ کرنا ہوگا گمراہ کرے گا, اس کی مرضی, ایسا نہیں. بلکہ بندے کو یہ سکھایا گیا تو مانگ اللہ دے گا, تو مانگ اللہ سے دے گا. تقدیر کو ٹیک لگا کے مت بیٹھ کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا, نہیں, بلکہ تو اللہ سے مانگ کہ اللہ سے ہدایت مانگ, اللہ سے ثابت قدمی مانگ. اس کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمذی اور حاکم کی روایت میں, لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر, کہ اللہ کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیرتی نہیں ہے, اللہ کی قضاء کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیرتی نہیں ہے. ولا يزيد في العمر الا البر, اور عمر میں کسی چیز سے زیادتی نہیں ہوتی ہے مگر کس چیز سے ہوتی ہے, نیکی سے ہوتی ہے اور صلہ رحمی سے ہوتی ہے, بر الوالدین سے ہوتی ہے, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, عمر میں زیادتی ہوتی ہے. یہ بھی عقیدہ ہم کو سکھایا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ دعا سے فیصلہ اللہ کا بدلتا ہے. اللہ کی کیسا ہوتا ہے, اللہ نے فیصلہ کیا بیماری آئے اس طرح آ گئی بیماری, تکلیف آئے مصیبت آئے آ گئی مصیبت. تین آدمی غار میں گئے بیٹھ گئے, غار کے اوپر پتھر آ کے پھنس گئے اندر. اب غار کے دروازے پر پتھر کا آنا, آدمی پر بیماری کا آنا کس کے فیصلے سے ہوا؟ اب آدمی نے دعا کی, اللہ اس غار سے ہم کو باہر نکال دے, حدیث ہے نا تین لوگوں کی جو غار میں تھے, میں نے ایسی نیکی کی تھی اللہ سے دعا کی تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا, تھوڑا سا ہٹ گیا, تھوڑا سا ہٹ گیا, باہر نکل گیا. تو پہلی چیز بھی اللہ کے فیصلے سے ہوئی تھی. اب اللہ نے جس حالت میں ڈالا تھا اس میں نکالنے کا ذریعہ کیا بنا؟ کوئی سبب تھا؟ کوئی طاقت لگائی پتھر ڈھکیلنے میں؟ اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے نکالا. تو اللہ جس حال میں ڈال دے, مصیبت میں ڈال دے, بندہ دعا کرے تو اللہ مصیبت سے نکالتا ہے. تو یہاں پر آدمی کا عقیدہ اگر صحیح ہوگا تقدیر کے بارے میں تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے گا, بلکہ کوشش کرے گا اور دعا کرے گا. اللہ کا جو بیماری آئے, بیماری آئی تو آدمی اس کے لیے کوشش کرے گا, اللہ سے دعا کرے گا, دوائی کرے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح ہے تقدیر کے بارے میں. کیونکہ تقدیر کا عقیدہ دعا کرنا چھوڑنا نہیں سکھاتا ہے, تقدیر کا عقیدہ اسباب کا ترک کرنا نہیں سکھاتا ہے. تو آدمی اسباب کو اختیار کرے گا. ولا یزید فی العمر الا البر, اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے تو وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے ہوتی ہے. کیسے ہوتا ہے اللہ جانتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا جیسے کھانے سے بھوک مٹتی ہے اور آدمی اسی طرح سے دوائی کرنے سے شفایاب ہوتا ہے, ویسے ہی نیک سلوک کرنے سے عمر بھی بڑھتی ہے. تو جو آدمی اسباب اختیار کرتا ہے, ساری چیزیں تقدیر کے تابع ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے بتلایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ سبب ہے یہ نتیجہ ہے. سبب اختیار کرو نتیجہ ملے گا. ہمارا کام سبب کا اختیار کرنا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول نے اسباب ہم کو سکھلائے ہیں ان کو اختیار کریں, نتائج ہم کو ملیں گے. جتنا بتایا سمعنا و اطعنا, جو بتا دیا اس کو مان کے چلنا ہے. نمبر دو, آدمی کا اگر تقدیر کا عقیدہ صحیح ہو تو وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرے گا, نہ یہ کہ اس کی ذمہ داری اللہ پر یا کسی اور پر ڈالے. اسی لیے آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے جب اس پیڑ سے کھایا اور ان کے لباس اتر گئے تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی سے اپنی جو بھی عمل ان سے ہوا تھا اس پودے سے پھل کے کھانے کا اللہ پر ذمہ داری نہیں ڈالی. اے اللہ تو نے کیوں ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم پھل کھائیں گے, یہ نہیں کہا. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا فلما ذاق الشجرۃ بدت لهما سوآتهما, جب انہوں نے اس پودے کو کھایا اس کے پھل کو کھایا ان کی چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئی. وطبقا یصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے. وناداهما ربهما, اور ان کے رب نے پکار کے ان سے کہا الم انہکما عن تلکما الشجرہ, کیا میں نے تم کو اس پیڑ سے منع نہیں کر دیا تھا؟ وہ اقل لکما, اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا ان شیطان لکما عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. قال ربنا ظلمنا انفسنا, انہوں نے کیا کہا؟ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کر لیا ہے اور ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو ہماری مغفرت نہ کر دے, ہم پر رحم نہ کرے تو ہم تو بڑے گھاٹے میں پڑ جائیں گے. یہ نہیں کہا اللہ اس کا ذمہ دار تو ہے, نہیں کہا. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا عقیدہ صحیح تھا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ذمہ داری خود لی. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ان پر ڈالی, اور اللہ تعالیٰ نے بھڑکانے کی ذمہ داری کس پر ڈالی؟ شیطان پر ڈالی, ابلیس پر ڈالی. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسباب اور نتائج کا تعلق اللہ نے رکھا ہے, چاہے وہ معاملہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو, مادی ہو یا دینی ہو. اسی طرح سے تیسری چیز تقدیر کے عقیدے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان میں بہادری پیدا ہوتی ہے, ہمت پیدا ہوتی ہے. ورنہ ایک آدمی اگر اتنا زیادہ نتائج کو سوچے تو کوئی آدمی سائیکل بھی نہیں چلائے گا. بعض اوقات آدمی اتنا زیادہ سوچتا ہے اگر میں گاڑی پہ گیا تو اتنی ساری گاڑیاں ہیں, اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور اگر میں نے گاڑی چلائی, گاڑی سے گرا, دوسری گاڑی میرے اوپر سے گئی, مر جاؤں, گاڑی نہیں چلائے گا. اگر یہ دوائی میں نے کھائی اور دوائی کا ریئیکشن ہو گیا, بیماری بڑھ گئی, مر جاؤں گا, کیا ہوگا؟ اگر میں نے کھانا کھایا ہضم نہیں ہوا, فوڈ ریئیکشن ہو گیا, تو کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤں گا. اگر میں نے ایسا کیا, میں انٹرویو کو گیا, وہاں پر مجھ کو پاس نہیں کیے, کیا ہو جائے گا؟ آدمی جو ہے اگر اتنا زیادہ نتائج کو دیکھنے والا بن جائے کہ ہر چیز کو صرف نتائج سے جوڑنے لگے, صرف کوشش سے جوڑنے لگے, تو آدمی ڈر کے پست ہمت ہو جائے گا, دنیا کا نظام رک جائے گا. تقدیر کا عقیدہ کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا, انسان میں ہمت پیدا کرتا ہے. آدمی گاڑی پہ بیٹھ کے کک مارے گا, گاڑی چلائے گا, میں تو گاڑی صحیح چلاؤں گا, پھر جو اللہ چاہے گا ہوگا, ہمت پیدا ہوگی. میں تو جا رہا ہوں انٹرویو کو, اللہ چاہے گا پاس ہو جاؤں گا, فیل ہو جائے گا اللہ کی مرضی, ہمت اس کے اندر آئے گی. دوائی کھا رہا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں, اللہ چاہے گا شفا ہوگی, نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. آدمی اسباب کو اختیار کرتے وقت میں ہمت اس میں آتی ہے جب تقدیر کا عقیدہ ہوتا ہے, ورنہ ہر چیز کو 555 بار سوچے گا اور کبھی گاڑی آگے بڑھے گی. کیوں؟ ایسا ہوا تو, ویسا ہوا تو, ایسا ہوا تو, آدمی سوچتا ہی رہے گا اور کچھ کرے گا ہی نہیں. لیکن تقدیر کا عقیدہ آدمی کو ایک پش دیتا ہے, چل کر اس کو کوشش کر, صحیح چیز ہے نا, کر آگے بڑھ, اللہ چاہے گا تو ضرور ہوگا. تو ہمت آدمی میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, اے نبی آپ کہیے, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. اے نبی آپ کہیے, ہم کو تو بس وہی مصیبت پہنچ کے رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. ہوا مولانا, اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے, ہمارے کاموں کا بنانے والا ہے, نگراں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے. آدمی کا یہ ذہن ہو, وہی تکلیف پہنچتی جو اللہ چاہتا ہے, اللہ بچائے گا تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے, یہ آدمی میں ہمت پیدا کرتا ہے. ورنہ کوئی دائی کسی بھی معاشرے میں کھڑے ہو کے توحید کی دعوت ہی نہیں دے گا. بھائی میرے اوپر پتھر آ کے پڑے تو کیا کروں گا, کہے گا اللہ بچانے والا ہے, کھڑے ہو جاؤ, دعوت دو. آدمی میں ہمت آتی ہے. تقدیر کا عقیدہ بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. چوتھی چیز, ایک بیماری جو انسان میں پیدا ہوتی ہے, حسد, کہ اس کو اتنا زیادہ ملا, اس کو کم ملا, مجھ کو کم ملا. دشمنیاں اور اس طرح کی انسان کی جو ہے مایوسی دنیا میں ہوتی ہے. اگر تقدیر کا عقیدہ ہو تو آدمی کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوگی. آدمی سوچے گا اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا, مجھ کو نہیں بنایا, تو اس کا کوئی کمال نہیں, اللہ نے اس کو بنایا. اور کسی کو اللہ نے مالدار گھر میں پیدا کیا, کسی کو غریب گھر میں پیدا کیا, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اللہ سے راضی ہونا آسان ہوگا, لیکن اگر ایسا نہ کرے, صرف انسان ہی کی طرف اس کی نسبت اگر آدمی کرنے لگے, تو آدمی ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے دشمنیاں پیدا ہوں گی. اگر آدمی سوچے کہ اس کو بھی اللہ نے دیا ہے اور مجھ کو بھی اللہ دے سکتا ہے, تو آدمی کا دل اس سے نفرت کی بجائے اللہ کی طرف طلب میں لگے گا. آدمی سوچے گا جب اس کو اللہ نے دیا, مجھ کو بھی دے سکتا, میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں. تو تقدیر کا عقیدہ انسان کو حسد سے بچاتا ہے اور قلب کا سکون, اطمینان اور رضا کی نعمت عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا ہے, اللہ نے تیری جو قسمت میں لکھا ہے, اس کو جتنا عطا کیا ہے اس سے راضی ہو جا, تو دنیا کا سب سے مالدار انسان بن جائے گا. اس کو امام احمد ترمذی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے انسان کو دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں اور نقصان پہنچتے ہیں, اگر انسان یہی سوچتا رہے کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, اور میرا یہ نقصان ہوا اور میرا ایسا گھاٹا ہوا, تو آدمی اگر اپنے آپ کو ہی کوستا رہے تو اس کا بچا کچا سکون بھی حرام ہو جائے گا. اگر آدمی تقدیر کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ سوچے گا کہ بھائی یہ نقصان ہوا کوئی بات نہیں, اللہ نہیں چاہتا تھا میرا فائدہ ہو, اللہ نے نقصان کر دیا, کوئی بات نہیں, ہم راضی ہیں, معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آگے کی زندگی کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے یا تمہاری اپنی زندگیوں میں آتی ہے, تمہاری اپنی جانوں میں آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کے پیدا کرنے سے پہلے اس کو ایک کتاب میں لکھ دیا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ کیوں تقدیر کا عقیدہ بیان کیا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم, تاکہ جو چیز تم سے خوف ہو جائے, جو کچھ تمہارا کھو جائے, تم اس پر افسوس کرتے نہ رہ جاؤ, اور جو تم کو ملا ہے تم اس پر اترانے نہ لگو, اس پر گھمنڈ نہ کرنے لگو. واللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈ والے اور کسی اکڑ والے کو پسند نہیں کرتا ہے. کسی اکڑ والے کو اور کسی شیخی بگاڑنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے, جو اپنی بڑائی میں جیتا ہو, جو گھمنڈ سے چلتا ہو. تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ ایک آدمی اگر یہ مانتا ہو کہ اللہ کے دینے سے ملتا ہے اور اللہ چاہے تو نہیں ملتا ہے, اگر عقیدہ اس کا یہ ہو تو آدمی مایوس نہیں ہوگا اور آدمی اکڑ میں بھی نہیں آئے گا. یہ میرا کمال ہے, یہ نہیں کہے گا, یہ کہے گا اللہ کا فضل ہے. آدمی نے کہا کیا میں نے کوشش کیا لیکن نہیں کر پایا. اللہ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس مرتبہ کوشش کی نہیں ملا, اللہ نہیں چاہتا تھا نہیں ملا, ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ ملے. تو آدمی کا افسوس اس کی زندگی کو حرام کر دیتا ہے, اس کا جینا حرام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو افسوس سے نکالتا ہے, تقدیر کے عقیدے کے ذریعے سے اس کو ہمت ملتی ہے. اسی طرح سے آخری چیز میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے اگر مگر کرتا رہے تو وہ آگے کا کام چھوڑ کے پیچھے ہی میں سوچتا رہتا ہے, لیکن تقدیر کا عقیدہ انسان کو بتاتا ہے کہ اللہ نے نفع دیا ہوا, اللہ نے نقصان دیا ہوا. المؤمن القوی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. ایک مضبوط مومن, قوی مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایک ہمت والا مومن ایک کمزور مومن کے مقابلے میں, پست ہمت مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے. وفی کل خیر, اور دونوں میں خیر ہے, دونوں میں بھلائی ہے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز, جو چیز تجھ کو فائدہ دینے والی ہے اس کی حرص کر, اس کی طلب کر, اور اللہ سے مدد چاہ, اور عاجز نہ بن, ہمت چھوڑنے والا پست ہمت مت بن, کمزور مت بن. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, یوں مت کہ اگر کوئی مصیبت تجھ کو آ لپٹے, تجھ کو کوئی تکلیف پہنچے, لاس میں پڑ جائے, فیل ہو جائے, یوں مت کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ, لیکن یوں کہ اللہ نے جو مقدر کیا ہوا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا, جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے, اللہ نے جو چاہا ہو گیا, فائدہ ہونے والا تھا ہو گیا, اگر آدمی لاس پر روتا رہے تو یہ ڈبل لاس ہے کہ نہیں. ایک آدمی آئس کریم کھا رہا ہے, آدھی گر گئی اس پہ رو رہا ہے, تو آدھی بچی بھی پگھل کے گر جائے گی. جتنی بچی اس کو کھا لے آدمی سے کوئی بات نہیں, جو گئی وہ گئی, جو بچی وہ کھا لو. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے اور عقائد کی ستھرائی عطا فرمائے, قرآن و سنت میں غور کر کے اور صحیح طور سے صحیح عقیدہ اخذ کرنے کی توفیق. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.